श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय समन्वितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसरग वितरगादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर कुंडलीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम कुंज जासु बचन रवि करम कर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय जय राम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी वल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध करयो कमला विमला मिथिला धाम अवध करयो सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय विमल पताका दंड का भगवान की जय। श्री ओरका राम राजा सरकार की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री बेत्रवती गंगा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कुंडेश्वर भगवान की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। भारत माता की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सुरभिपुर का गोधाम की जय। श्री सूर श्याम गोधाम की जय। श्री जड़पुर गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की जय। श्री कुंडेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री लक्ष्मण जी महाराज की चरण सन्निधि में पूज्य श्री बड़ा मंदिर के पूज्य श्री महंत जी महाराज की चरण सन्निधि में एवं हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के परम विद्वान पूज्य श्री बिजराम वाले शास्त्री जी महाराज, पूज्य श्री मोहनगढ़ वाले श्री वेदाचार्य श्री बवेली जी महाराज, इधर हमारे सभी विद्वान पुरुष, हमारे नामा राशि बराना वाले शास्त्री जी महाराज, पूज्य पिताजी, सभी विराजमान संत फलाहारी जी महाराज और हमारे श्रीधाम वृंदावन से पधारे बाराघाट वाले महंत जी महाराज, जो थोड़ी देर में अपना मंगलमय दर्शन प्रदान करेंगे और उनकी मंगलमयी वाणी सुनने को भी मिलेगी। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का भी आज आगमन होगा, उनका भी मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा, उनका वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य भी मिलेगा और दमोह के निकट फतेहपुर के जय जय सरकार के कृपा भाजन श्री छोटे सरकार जी भी पधार रहे हैं, उनका भी दर्शन होगा। संतों का दर्शन सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है और हमारी प्रार्थना स्वीकार करके श्री कुंज बिहारी भैया जी भी पधारे हैं। उनका बुंदेलखंड के गांव का भी आनंद ले लें, यहाँ ठाकुर जी का दर्शन, संतों का दर्शन। हमारे यहाँ वृंदावन में रंग मंदिर में जब रंग जी का उत्सव शुरू होता है तो भगवान के प्रधान पार्षद बिश्वक सिंह जी की सवारी सबसे पहले निकलती है। वो मंदिर से लेकर बगीचा तक निरीक्षण करते हैं कि भगवान के आने के योग्य है कि नहीं। वहां से चल के आते भगवान बिश्वक सिंह जी, तो वो रंग मंदिर से रंग जी के बगीचा तक जाते हैं उत्सव के आरंभ में पहले दिन, और फिर उसके दूसरे दिन से उत्सव शुरू होता है। तो वो हैं तो भगवान नारायण के प्रधान पार्षद बिश्वक सिंह जी, पर ब्रजवासी कहते हैं सड़क साफ भगवान अथवा सड़क साफ महाराज। अरे बाबा, सड़क साफ महाराज की सवारी नहीं कर रही है। अब कल पे उस रंग जी को ब्रह्मोत्सव तो शुरू हो, सड़क साफ, ये सड़क साफ कौन से हैं? महाराज जी से पूछा तो महाराज बोले सड़क साफ माने बिश्वक सिंह जी महाराज। वो सड़क साफ सुथरी है कि नहीं भगवान निकलेंगे तो ब्रजवासी इतने करो नाम कैसे लें बिश्वक सिंह, तो सीधो साधो नाम सड़क साफ महाराज। तो ऐसे ही श्री रास बिहारी भी वृंदावन से लिधोरा कभी न कभी पधारेंगे ही, जब उन्होंने निश्चय कर रखा होगा। तो वो सब रास्ता देखने और यहाँ की स्थिति देखने, लीला योग्य प्रांगण है कि नहीं, भैया जी आए हैं। और बुंदेलखंड आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है, क्योंकि कोई बड़े व्यवसाय नहीं है, कल कारखाने फैक्ट्री वगैरह नहीं है, और नहीं है ये भी अच्छा ही है, इसलिए कोरोना की मार से बुंदेलखंड बच गया। एकदम छोटे छोटे गांव में तो लोगों को पता ही नहीं कि कोरोना आया भी गया भी है कि नहीं, पता नहीं। बड़े शहरों में सब इसकी मार से बहुत परेशान भी हुए। तो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से ऐसा दास को अनुभव होता है कि बुंदेलखंड जैसा समृद्ध क्षेत्र और कोई दूसरा नहीं है। भाव बहुत सुंदर है यहाँ, बहुत सुंदर भाव। आप लोगों के अहम की पुष्टि ना हो, वैष्णवता का भी जैसा पालन यहाँ के लोग कर लेते हैं वैसा अन्यत्र के लोग नहीं कर पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। भावनात्मक रूप से आप सब समृद्ध न होते तो लगभग 450 वर्ष पूर्व अयोध्या से चलकर रघुनाथ जी राम राजा सरकार के रूप में ओरछा में आकर विराजमान न होते। जिस अयोध्या से राम जी को इतना प्रेम है और अयोध्या जी को छोड़कर रघुनाथ जी यहाँ चले आए, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में चले आए, और यहाँ तो लोग कहते हैं कि राम राजा सरकार ने वचन दिया था कि एक लोटा जल और एक तेल का दिया, एक लोटा पानी सेवा में उपयोग हो जाएगा और एक तेल का दिया घड़ी दो घड़ी जल जाएगा तो भी हम ओरछा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो भावनात्मक रूप से महारानी कुंवर गणेश कितनी अद्भुत भक्ता होंगी जिनके भाव पर श्री रघुनाथ जी बिक गए। बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियों का अवतरण इस क्षेत्र में हुआ। स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के अनेक आचार्य बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रकट हुए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की प्राकृत्य भूमि तो ओरछा है ही, श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज, श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज चटिया स्थान के संस्थापक, ये सब महापुरुष बुंदेलखंड की भूमि में ही प्रकट हुए। आज मोहनगढ़ के बिहारी जी के मंदिर के पुजारी जी का दर्शन हुआ। ऐसे बिहारी जी हैं जैसे वृंदावन में वहां भी किसी जमाने में हाथी घोड़ा और बड़ा भारी वैभव वहां का सुनने में आया, ऐसा वैभव रहा है बिहारी जी का। यहां निकट में ही बराना वाले महंत जी वाला स्थान, किसी जमाने में चटिया स्थान की परंपरा का ही स्थान रहा, बाद में कुछ काल तक ऐसी ही विपन्न अवस्था में रहा और मंदिर की जो माखी राजाओं की तरफ से मिली थी वो सब लुप्त हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तब श्री महंत रामभूषण दास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या से चलकर आए और उनके प्रभाव से राज परिवार ने पुनः ठाकुर जी की भूमि ठाकुर जी को दी, इस शर्त पर दी कि आपको अयोध्या छोड़ के यहां रहना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति ये हो गई थी कि मंदिर में जंगली भैंस रहती थी, पूजा नहीं होती थी मंदिर में, किले जैसा मंदिर है वो भी, और मंदिर का शिखर तो ऐसा है कि शायद दुनिया में ऐसा शिखर आज तक हमने देखा नहीं, जहां तक घूमे हैं वहां तक ऐसा शिखर नहीं देखा। मंदिर का बराना, मंदिर का जो कलश है, शिखर है, वो अपने आप में अद्भुत है। ये तो प्रचार प्रसार का अभाव है, अन्यथा वह भी विश्व की एक अनूठी वस्तु, विश्व की धरोहर है वो, ऐसा शिखर मंदिर का। और अभी मंदिर का दर्शन करके लगता है कि मंदिर पूरा बन नहीं पाया, अधूरा ही मंदिर है, पूरा बनता तो पता नहीं कैसा होता। तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष इस क्षेत्र में हुए और पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने अपनी चरण रज से इस क्षेत्र को बारंबार पवित्र किया है। हम लोगों की यात्राएं बहुत व्यवस्थित हो रही हैं। महाराज जी की यात्राएं तो ऐसी होती थी रिजर्वेशन तो कराते नहीं थे वो, हम लोग प्रायः उनके साथ आते थे, रिजर्वेशन नहीं कराते थे, मथुरा से जनरल डिब्बा में चढ़ गए ट्रेन में, हैं? वहीं टिकट ले लिया स्टेशन में और झांसी उतरे तो महाराज जी को कोई रिसीव करने रेलवे स्टेशन पर पहुंचता हो ऐसा नहीं था। कितनी बार की बात बताना, हम लोग वहां से रेलवे स्टेशन से टेम्पू में बैठ के बस अड्डा, बस स्टैंड कहते हैं झांसी वाला, वहां आते और वहां से फिर झांसी बमोहरी टीकमगढ़, झांसी बमोहरी टीकमगढ़ ऐसे आवाज लगाते ना वो कंडक्टर ड्राइवर, तो उन बसों में वो पहले से आवाज लगाने लग जाते हैं और जैसे चैत में गेहूं की फसल कटने के बाद भूसा वाले लोग पूरी गाड़ी पाल लाद करके इधर भूसा उधर भूसा लटक रहा है, ऐसी स्थिति जब तक गाड़ी की नहीं हो जाती तब तक वो आवाज लगाते रहते। बसें भी कम चलती थी और महाराज जी समय से भीतर गाड़ी में बैठ जाते, कभी नहीं अवसर होता तो खड़े खड़े भी आते। बमोरी में रिछारिया जी के यहां सामान रख देते, अब वहां से पैदल चल के थोड़ा सामान जो साथ में ले जा सके उसको लेके पैदल चल करके बनाना मंदिर आते। तो महंत जी कोठी पर तो बने रहें, दो कोठी पर उनको खबर मत करो, उनको खेती किसानी देखने दो, हम आ गए अपने स्थान में। कई बार तो एक दो दिन तीन दिन हो जाते तब गांव के लोगों को सबको पता पड़ता है कि महाराज आ गए। महाराज जी के लोग कहते थे गोवर्धन भाई महाराज, तो पहले महाराज जी गोवर्धन में रहते ना, महाराज गोवर्धन भाई महाराज आ गए। पैदल पैदल भी गांव चल करके पधारे, अत्यंत गरीब विपन्न भोले भाले जीवों पर ऐसी कृपा करुणा की है। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे वनवास लीला में रघुनाथ जी ने कुल भीलों पर कृपा की, वनवासी लोगों पर कृपा की, ऐसे ही रघुनाथ जी के जैसे स्वभाव वाले श्री महाराज जी ने रघुनाथ जी के समान ही सब गरीबों पर कृपा की, सबको अपनाया। समझ में नहीं आता लेकिन आज जो भी भक्ति दिखाई पड़ रही है, वैष्णवता दिखाई पड़ रही है, उन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज का ही ये पुनीत प्रताप है, ये उन्हीं की महिमा है। कैसे क्षमाशील, कैसे सहज और सरल, धन्य है। हमारे वृंदावन के एक विद्वान हैं, हमें बहुत समय तक उनके चरणों में बैठकर कुछ पढ़ने का अवसर मिला है, पंडित श्री मिश्र जी गुरु जी, रंगलक्ष्मी के व्याकरण विभागाध्यक्ष, अब तो उनकी भी आयु नब्बे के निकट पहुंचने वाली है, परम विद्वान और परम संत। तो मिश्री जी गुरु जी से जब महाराज जी का मिलना हुआ, वो भी हमारे माध्यम से, क्योंकि हम विद्यालय जाने लगे तो उनको हमारे स्वरूप को देखकर, हमारी रहनी को देखकर उनको बहुत प्रभावित हुए। तो विद्यालय में तमाम विद्यार्थी आते पर ये भी एक आते हैं, तो फिर अब विद्यार्थी से गुरुजनों की निकटता बढ़ी जाती है, कहाँ रहते हो कैसे, तो महाराज जी के बारे में कुछ कुछ हम बात बताते थे तो उनकी श्रद्धा जगी और वे महाराज जी के निकट आए। फिर तो इतनी घनिष्ठता से महाराज जी से जुड़े मिश्र जी गुरु जी कि आज भी गुरु जी के सामने महाराज जी का स्मरण करो तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। कहते हम तो निराश हो चुके थे कि संतों के लक्षण केवल ग्रंथों के पुराणों के लक्षण बन के रह गए हैं। इस युग में संतों के लक्षण जिसमें घटित हों ऐसा संत संभव ही नहीं, ऐसा मन में भाव बन गया। लेकिन महाराज जी का दर्शन करके लगा कि वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र और संतों की वाणियां, उनमें जो संतों के लक्षण कहे गए हैं वह एक स्थान पर प्रकट रूप में देखने को मिलते हैं। एक अद्वैत वेदांत संबंधी एक जिज्ञासा, वो सुलझ नहीं पा रही थी, उसकी बुद्धि नहीं सुलझ रही थी। और मिश्र जी तो बहुत चिंतनशील हैं और शांकर वेदांत के इस समय वृंदावन में तो हमारे ब्रज में तो सबसे प्रकांड विद्वान वे ही हैं। कभी कुछ महाराज जी के सामने चर्चा हुई, महाराज जी बोले हम तो काशी में रहे तो मध्यमा किया था, शास्त्री में प्रवेश पाया लेकिन परीक्षा नहीं दी, बाबा जी बन गए, साधु हो गए, साधु में तो पढ़ाई, ठाकुर जी की सेवा करो, गैया का गोबर उठाओ, रसोई बनाओ, पंगत कराओ, यही पढ़ाई है, यहाँ पढ़ने पढ़ाने के संस्कार रहे नहीं, तो हम कोई पंडित थोड़ी है, विद्वान थोड़ी है जो हम आप जैसे महान भावों के प्रश्न का समाधान कर सकें। हम तो वेदांत पढ़े ही नहीं, न न्याय पढ़े, न वेदांत पढ़े, व्याकरण थोड़ा बोरा पढ़े, वो भी ऐसा ही है, शिथिल है सब, क्योंकि उनमें विनम्रता बहुत थी। गुरु जी तो कुछ नहीं बोले, वही स्वयं ही कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, तो फिर जब जो चीज ही नहीं पढ़ी तो क्या पूछा जाए। और स्वप्न में महाराज जी पधारे और पधार करके संस्कृत में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों कह करके पूरी बुद्धि सुलझा करके कहा कि ये है, जिसको प्राचीन बड़े बड़े विद्वानों ने जिसको नहीं सुलझाया उसको महाराज जी ने मिश्री जी गुरु जी के स्वप्न में उपस्थित होकर समझा दिया। ये बात भी मंच से कहने की नहीं थी लेकिन निकल गई। ऐसे अनुपम अद्वितीय महात्मा, हमारा बिल्कुल प्रभाव मत समझना आप लोग, हम तो किसी काम के व्यक्ति नहीं हैं। ना हमारा कोई ज्ञान है, ना हमारा कोई प्रभाव है और ना हमारी कोई महिमा है। ये जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है, आपके अनुभव में आ रहा है, यह केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का प्रभाव है, केवल उनकी महिमा है। ये उनका संकल्प काम कर रहा है। ऊर्जा में महाराज जी का स्वरूप प्रतिष्ठित हो गया। क्यों हो गया प्रतिष्ठित? महाराज जी ने सोचा होगा कि बुंदेलखंड के लोग कई बार इतना किराया भी नहीं जुटा पाते कि वृंदावन आने जाने की व्यवस्था हो सके। चलो हम ओरछा में ही विग्रह रूप में विराजमान हो जाते हैं, जिसको दर्शन करना यही कर ले। और जगह स्थापना नहीं हुई, सबसे पहले बुंदेलखंड में महाराज जी स्थापित हुए। और तो बंधा में श्री नारायण दास माते के मन में भाव था, वहाँ भी श्री रामानंदाचार्य जी के सहित महाराज जी का स्वरूप वहाँ प्रतिष्ठित हुआ मड़वागिर हनुमान जी में। सदा रहे अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए, पर कियहु कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जाम वंत हनुमानु। महाराज जी कौन थे क्या थे इसको तो रघुनाथ जी ही जान सकते हैं, हम लोग क्या जाने। पर हम तो यही मानते हैं कि हमारे जैसे अधमाधम जीवों को अपनाने के लिए सदगुरु भगवान के रूप में रघुनाथ जी ही पधारे। आते नव पर मेष जो गुरुदेव के आकार में, आते नव पर मेष जो गुरुदेव के आकार में, आते नव श्रीराम जो गुरुदेव के आकार में, आते नव बड़ा देता। जब तक नदी गुरुदेव के चरणारविंदो की शरण, जब तक नदी दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए खड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इधर ठाकुर जी के ऊपर जो प्रांगण खाली है चौतरा, उस चौतरे पर भी लोग बैठ सकते हैं, और इधर गुफा वाले श्री हनुमान जी महाराज उनके सामने जो जगमोहन है उसमें भी लोग बैठ सकते हैं। लोग प्रेम से बैठें। बस ऐसे ही उठो कि जिसमें दूसरे को विक्षेप न हो, ज्यादा परेशानी न हो, आराम से बिराए। अब हम अधिक विलंब न करते हुए विनय पत्रिका पर जो चर्चा चल रही है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आरंभ में श्री शास्त्री जी महाराज ने भी आशीर्वाद दिया। और पूज्य श्री बबेली जी ने भी नाम महिमा पर बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। जो इन बुंदेलखंड की दो विभूतियों ने आरंभ में वक्तव्य दिया उसी भाव का पोषण ये 131वां पद कर रहा है। शबर कुल में उत्पन्न शबरी उसको जो कुछ प्राप्त हुआ है वह केवल और केवल श्री राम नाम की महिमा से प्राप्त। भगवान ने बारंबार शबरी के फलों की प्रशंसा करके उनका भोग लगाया। पद संख्या 131 है, बहुत प्यारा पद। पावन प्रेम राम चर कमल जन्म लाओ पर पावन प्रेम राम चर कमल जन्म लाओ पर पावन प्रेम पावन प्रेम कमल जन्म तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री राम जी के चरण कमलों में जो पावन प्रेम है, अतिशय पवित्र प्रेम है, उसकी प्राप्ति होना यही मनुष्य जन्म का चरम फल है, अंतिम फल यही है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा में जन्म लेने के बाद भी, मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भी यदि विशुद्ध पावन भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे जीवन की समस्त उपलब्धियां बेकार, किसी काम के लिए। हम चाहे जितनी ऊंची जाति में जन्म ले लें, हम चाहे जितनी विद्या पढ़ लें, हम चाहे जितना धन कमा लें, हम चाहे जैसी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, संसार की कोई भी वस्तु, दुर्लभ से दुर्लभ, बड़ी से बड़ी वस्तु को सहज प्राप्त कर लें तो भी हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। यदि भगवान के चरण कमलों का प्रेम हमें प्राप्त नहीं हुआ, मनुष्य जन्म का एकमात्र फल है भगवत प्रेम की प्राप्ति। यदि यह नहीं प्राप्त हुआ तो हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ है। आप लोगों की श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, नहीं तो लोगों में होता कि अरे ना तो इस बार भागवत हो रही है, ना रामायण हो रही है, और कुछ तो हो नहीं रहा है, तो विनय पत्रिका पता नहीं क्या चीज है, विनय पत्रिका क्या बोलेंगे विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका दिव्य सत्संग ऐसा लिखा है बैनर पर। तो लोग सोच रहे थे कि लोग आएंगे नहीं विनय पत्रिका, हमने किसको आओ चाहे मत आओ, हमको तो विनय पत्र का ही सुना नहीं, कोई मत आओ। लक्ष्मण जी तो यहां विराजे ही हैं, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि आपने अपने बाल्यकाल से लेकर अब तक जो कुछ सत्संग किया, गीता भागवत रामायण आदि सुना, उसका फल मिला है आपको विनय पत्रिका के सत्संग के रूप में। बस विनय पत्रिका तो श्रवण करके लग जाने की चीज है, बस लग जाओ काम बन जाएगा। पावन प्रेम राम चरण कमल जन्म लाहु परम, पावन प्रेम राम चरण कमल जन्म लाहु परम। जन्म का चरम फल यही है कि प्रेम की प्राप्ति। सब कुछ मिला पर भगवत प्रेम नहीं मिला तो सब मिला मिलाया व्यर्थ हो गया। उसका क्या प्रयोजन है? मथुरा के विद्वान ब्राह्मण अग्निहोत्री श्रौत यज्ञ कर रहे थे वे, जिसमें वशक्कार का प्रयोग होता है, हैं? श्रौत याग कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण दाऊ दादा के सहित सखाओं के सहित उन यज्ञ पत्नियों पर अनुग्रह की वर्षा करते हुए निकट ही पधारे और सखाओं को भूख लगी। सखाओं ने कहा, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरहण एषा वै बाधते सुन्नत शांति कर्तुम अर्हत। हे भगवान, हे महाबाहु बलराम जी, हे महाबाहु श्री कृष्ण, अरे कृष्ण बलराम कन्हैया दादा दाऊ दादा, तैने बड़े बड़े असुर मारे, अघासुर बकासुर पूतना न जाने कितने असुर मारे तैने, तू ऐसा कर या भूखे और मार दे, हाँ फांस कट जाएगी। हमारे पूज्य खाकसों वाले महाराज जी कहते थे कि इन पेटन ने जग जीते, इन पेटन ने जग जीते रात भरे दिन रीते, इन पेटन ने जग जीते। कभी कभी ये भी कीर्तन करते थे महाराज जी, और कभी कहते पेट ना होता तो भेंट ना होता। क्या कहते? पेट ना होता तो किसी का किसी से भेंट ही नहीं होता। श्री कबीरदास जी कहते हैं, सांझ खवाए विदा कर देनी, होत ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। मौत एक बार आती भूख रोज चली जाती है। और इन विद्वानों से पूछो तो ये कहेंगे, बुभुक्षिता किन्न करोति पापम, भूखा मनुष्य कौन सा निंदित से निंदित कर्म करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, बस भूखा हो है? हाँ, भूख गिने ना झूठो भात। यहां एक प्रश्न है कि साक्षात कृष्ण बलराम की सन्निधि हो, फिर भगवान के अंतरंग सखाओं को भूख क्या सतावे, देह धर्म सतावे? अरे इनके नाम का रस जिन्हें मिल जाता उनका देह धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान के सखाओं को भूख लग रही, भगवान के सामने उस नामरूप लीला सुधा का पान करते हुए भी भूख लग रही है। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है। वृंदावन की भूमि चिंतामणिमयी है, इसलिए यहां सखा सखियों को, सखाओं को, सखियों को ठाकुर जी की सेवा सुख में किसी से कुछ वस्तु जुटानी नहीं पड़ती। सखियों के मन में मनोरथ हुआ, महल बन गया। सखियों के मन में मनोरथ हुआ, व्यंजन प्रकट हो गए। वृंदावन वृंदावन सामान्य भूमि है। वृंदावन सच्चिदानंद स्वरूप है। वृंदावन मान लो उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई थी तो किसी भी वृक्ष से वो सब मिल जाता, कहीं से भी मिल जाता। लेकिन ये तो कृपा होनी थी यज्ञ पत्नियों पर। ठाकुर जी बोले सखाओ भैयाओ, असुर तो मैंने मार दिए पर भूख ना मारूंगो। हाँ क्यों, भूख मर गई तो रह गई कहा, बीमार की भूख मर जाए, स्वस्थ व्यक्ति की भूख तो जगे। अरे हमने ही तो जगाई है भूख, काय को जगाई। बोले यही ये जगाई कि यहां मथुरा के चौबे यज्ञ कर रहे हैं और चौबे चतुर्वेदी समाज वो व्यंजन मिष्ठान्न प्रिय समाज है। आज भी मथुरा के चतुर्वेदी बारह मास पक्की ब्यारू करते हैं, आज भी कच्ची ब्यारू नहीं करते। और चतुर्वेदियों का खान पान आज भी पूरे विश्व में अनूठा है, पूरे विश्व में। अभी हमारे मथुरा वाले चौबे जी जो इस समय ललितपुर निवास कर रहे हैं वो आए थे, तो चौबे वाली खीर अलग होती है। हाँ चौबेन वाली खीर अलग होती है, गद्दा तकिया वाली खीर। आप गद्दा तकिया वाली खीर समझते हैं? अधोटा दूध की, अधोटा दूध की खीर बनाते हैं। अधोटा दूध की, अधोटा माने एक क्विंटल दूध को ओटा के 50 किलो कर देंगे, फिर उसमें छटंकी कितना कितना, एक शेर में इतना चावल कितना, फिर घोट घोट के घोट घोट के घोट घोट के रबड़ी, तो महाराज कोसों दूर से दंडौत करती रबड़ी कुछ नहीं उसके सामने, ऐसी खीर बनती है। उसमें मेवा केसर आदि पड़ता है और वो खीर दोना पत्तल की जरूरत नहीं, थाली में भर के खाओ, पत्तल में पूरी बिछा के खाओ। उसकी पद्धति ये है, उसमें चीनी नहीं पड़ती है, चीनी नहीं पड़ती, बिना चीनी की खीर। तो पहले खीर बिछा दो, फिर ऊपर से बूरा, ये आसन हो गया, फिर घी चकाचक ताजा कड़काया हुआ घी, फिर खीर, ऐसी परत जमाते हैं, खीर फिर बूरा फिर घी फिर खीर फिर घी फिर बूरा, फिर थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ऐसी खीर खिलाने वाले को हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, महाराज आशीर्वाद दो। ऐसी खीर का एक एक ग्रास भीतर जाता तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है, जजमान तेरो भलो होए, तू रोज ऐसी खीर खावा। तो हमारे मथुरा वाले चतुर्वेदी जी ने खीर यहां लाए थे, कल परसों की बात है, क्यों बढ़िया गद्दा तकिया वाली खीर। तो खूब पाने में शौकीन होते हैं, तो यज्ञ तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया एक समय फलाहार करते, एक समय जो भोजन, क्या कहना, रोज 36 व्यंजन बनाते हैं, खूब चकाचक बनाते हैं चतुर्वेदी, उनकी गृहणियां बहुत बनाने में कुशल हैं। तो ठाकुर जी बोले आई है तो हमने भूख लगाई है, वो बढ़िया बढ़िया माल खामे हमारे मथुरा के ब्राह्मण, तो तुम सब जीम के देखो कैसो बढ़िया तर माल खामे, कैसी खीर खामे ब्राह्मण। और यज्ञ नारायण को प्रसाद, जाओ मांगला। ब्रजवासी बालक बोले, कन्हैया मांगवे को काम बहुत बुरो है, अब तक तो काऊ के सामने हाथ पसारो नहीं, पर भैया तू जो कछु कहेगो तेरी बात तो माननी पड़ेगी, चल आ तेरी बात मान ले। सखा गए, ब्राह्मण को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि भगवान कृष्ण बलराम निकट ही गोचारण करते पधारे हैं, भूखे हैं। देखो भूख तो लग रही इनको, पर हम भूखे हैं बात नहीं कही, क्या कही कृष्ण बलराम भूखे हैं। ऐसे ही होना चाहिए, बड़ों के नाम से छोटों का काम बन जाता है, वो अपने ही नाम आगे रख दो तो फिर ठीक नहीं होगा। ब्राह्मणों ने सुन तो लिया, एक अनसुना कर दिया, उत्तर ही नहीं दिया। बहुत देर तक ब्रजवासी बालक कहते रह गए, खूब दंडोत लगाए, खूब हाथ पांव जोड़े, ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। रहीम जी का दुआ है, मांगन से मरनो भलो, जो कु मांगन जाए उनते पहले बेमुए जिन मुख निक सतनाए। मांगने से मरना अच्छा है, और उनसे पहले वे मर गए जो मने कर देते हैं, पर मने कर देने वाले भी अच्छे हैं, जो ना हां करें ना ना करें, गुम सुम रह जाएं, ये तो और बुरे हैं। सखा आए बोले, कन्हैया दाऊ दादा तेने हमारी नाक यहां से ना यहां से कटवाई गई आज। अरे अपने खाए हुए थे उन्हें फुर्सत मिले तब ना दूसरे को कछु दें, कछु नाए लियो, तेरे नाम को प्रयोग अहू कियो लेकिन कछु नहीं दियो। बिन्हें ठाकुर जी बोले, कौन के पास गए? ब्राह्मणन के पास। बोले बिन पे धरो ही का है, बिन पे कछु ना है। हाँ सब कछु तो उनकी गृहिणीन पे है, ये ब्राह्मण कर्म के जाल में फंसे हुए हैं, ये मेरे भक्त नहीं हैं, पर इनकी पत्नियां हमारी भक्ता हैं, उनके पास जाओ। कथा नहीं सुनाना है, केवल एक संकेत कर रहे हैं। पावन प्रेम राम चरण जन चरण कमल जन्म लाऊं परम पावन प्रेम राम चरण कमल जन्म लाऊं परम। इसी की चर्चा कर रहे हैं हम। ब्रजवासी बालकों ने दोबारा जाकर जब ब्राह्मणियों से प्रार्थना की, महाराज वे तो ऐसे दौड़ के आई जैसे सावन भादों में नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं वेग से। स्वर्ण के चांदी के बड़े बड़े थालों में भक्ष्य भोज्य लेहिए चोच से विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर चल पड़े। उनके पतियों ने रोका, पुत्रों ने रोका, पिता सास ससुर आदि सब थे, यज्ञ नहीं थे, सब ने रोका, किसी से रुकी नहीं वे, और भगवान के निकट आ गई। थार ले लेके जब बड़ी संख्या में यज्ञ पत्नियां पधारी तो सखा बोले, कन्हैया आ रही है तेरी भक्तानी, नेक्स्ट समर के खाड़ो है जा। तो ठाकुर जी वहाँ झांकी बना के खड़े हैं। बड़ा प्यारा वर्णन, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरह। श्याम श्रीअंग है, ये हिरण्य परिधि क्या है महाराज? ये पीतांबर का जो पटका है ना, उसकी कोर ऐसी खींच रखी है सखाओं ने। हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरह, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमभ्यम, दाऊ जी के कंधे पे ठाकुर जी हाथ रखते हैं और कमल का फूल ऐसे घुमा रहे हैं, मुस्कुरा रहे, तिरछी चितवन से देख रहे हैं, अधर पे बंसी पधरी गई, बजा नहीं रहे हैं, ऐसे रखे हैं, एक हाथ से कमल घुमा रहे हैं, हंस रहे हैं ठाकुर जी। दाऊजी शेष भी है, शेष माने गुरु, शेष माने आचार्य, जीवाचार्य। मानो भगवान अपनी ग्रीवा दाऊजी की ओर झुकाकर, अपना कपोल अपनी ग्रीवा इधर झुकाकर, दाहिनी तरफ दाऊजी हैं, ऐसे हाथ लिए कमल घुमा रहे हैं। मानो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, इसी जन्म में अपना कल्याण चाहो तो अपना मस्तक गुरु जी को सौंप दो। देखो हमने सौंप दिया है मस्तक, हमने अपने आप को आचार्य तत्व पर न्योछावर कर दिया है। ठाकुर जी दाऊ जी के आश्रित हैं। अरे जीवो, तुम केवल गुरु आश्रित न हो, मैं भी गुरु आश्रय लेता हूं। धुनानम अब्जम, कमल पुष्प हाथ में, वो कमल क्या है? प्रेमियों का विकसित हृदय ही खिला हुआ कमल है। अरे प्रेमियों, तुम जो प्रेमी है ना, उनका हृदय संसार में नहीं, उनका हृदय तो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ का खिलौना है। मैं उनके हृदय कमल पर भ्रमर बनकर मड़राता रहता हूँ, मकरंद का पान करता रहता हूँ। मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। यज्ञ पत्नियां तो निहाल हो गई, ठाकुर जी को पवाया और ठाकुर जी ने उनको विदा भी किया। ये पावन प्रेम क्या है? निष्काम प्रेम। देखो प्रेम तो पावन ही होता है। पावन माने क्या होता है? पवित्र करने वाला। पावयती थी पावना, हाँ पवित्र करता है। प्रेम अपवित्र चीज नहीं, प्रेम अत्यंत पवित्र है। प्रेम साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। और यदि हम खुलकर कहें तो भगवत प्रेम ही प्रेम है। बाकी जो संसार का प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो तो भ्रम है, मोह है। भ्रम के कारण प्रेम के जैसा लग रहा है, प्रेम है ही नहीं। अभी एक विद्वान बोले थे, श्री त्रिपाठी गुरुजी बोले थे दमोह में, बोले इस कोरोना ने संसार के प्रेम की कलई खोल दी। एकमात्र बेटा संक्रमित हो गया तो पिता माता भी दूर से काम करते, पास में कोई नहीं जाता। घरवाली थाली खिसका के किवाड़ा बंद करके चली जाती है, चिपक न जाए कोरोना। एक ही पुत्र है, पिता की मृत्यु हो गई, वीडियो कॉल से दिखा दिया गया कि संसार हो गया। कहां रहा संसार का प्रेम? प्रेम है ही नहीं संसार। वासना पूर्ति के व्यवहार को दुर्भाग्य से लोगों ने प्रेम मान रखा है। प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो भगवत प्रेम ही प्रेम है। प्रेम का लक्षण क्या है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी प्रेम का लक्षण बता रहे हैं। प्रतिक्षण वर्धमानो प्रेम स्वरूपम, जो प्रतिक्षण बढ़े उसको प्रेम कहते हैं। अब बताओ संसार में कोई ऐसा प्रेम है जो प्रतिक्षण बढ़ता हो? ऐसा प्रेम नहीं, घटता है बढ़ता नहीं। अब तो लोग बुढ़ापे में विवाह करते हैं, विवाह की अवस्था में विवाह नहीं होता, और ये भारत का दुर्भाग्य है। इससे बहुत विकृतियां आ रही हैं। संसार में प्रवेश का भी शास्त्र के अनुसार समय निश्चित है। ये थोड़ी कि 30 वर्ष में 40 वर्ष में ब्याह की सोचो, विवाह का एक समय है, ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि है, गृहस्थाश्रम की भी अवधि है, वानप्रस्थ की भी अवधि है, संन्यास की भी अवधि है। एक जगह क्रम गड़बड़ाएगा सारे क्रम बिगड़ जाएंगे उससे। तो नया नया विवाह हुआ समय से हो गया, और अच्छी कुलीन कन्या से विवाह हुआ, सुंदरी कन्या से विवाह हुआ, परस्पर का संसार का प्रेम कैसा होता होगा आपकी अनुभूति का विषय होगा, आप अपने मन में अनुभव करना उसका। हमें अनुभूति करने का अवसर नहीं मिला, और ये गुरुदेव की और भगवान की सर्वोपरि कृपा। क्योंकि जिन लोगों को ये अवसर मिला है उनकी दुर्दशा हम देख रहे हैं। विवाह हुआ, अग्नि की, गुरु की, देवताओं की, दो परिवार के बुजुर्गों की सन्निधि में शास्त्रीय विधि से पाणी ग्रहण किया गया। वो विवाह भी शास्त्रीय विधि से किया गया, विवाह भी शपथ ग्रहण समारोह जैसा ही है कि नहीं? शपथ ग्रहण है कि नहीं? वो शपथ ली गई है। लेकिन हम पूछते हैं वो मंडप के नीचे जो प्रेम की निर्वाह, प्रेम के निर्वाह की शपथ ली जाती है, क्या उस शपथ का भी निर्वाह हो पाता है? कभी अलग न होने का वचन दिया गया था, और अब धीरे धीरे वह प्रेम ऐसे कलह में बदल जाता है कि जैसे विद्वान लोग प्रातः स्मरण करते हैं, ऐसे ही कुछ देवियां तैसी जो प्रातःकाल उठते ही 10-20 गाड़ी अपने पति को देती है नियम से। और बुंदेली गाड़ी तो क्या कहना, गालियों की प्रतियोगिता हो तो शायद बुंदेली गाड़ी सबसे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगी। खटे जी के बंदे नाक के मिटे जाने का। उन्हें यही पता नहीं कि हम किसको गाली दे रहे हैं, क्या कर रही है। ये संसार के प्रेम की स्थिति जो मंडप के नीचे प्रतिज्ञा की गई थी, और फिर संतति हो गई तो फिर घर में प्रेम, मकान में प्रेम, जमीन में प्रेम, व्यवसाय में प्रेम, बच्चों में प्रेम बटने लग गया, और होते होते ऐसी स्थिति बनी कि जब परस्पर एक दूसरे को साथ रहने की आवश्यकता थी तब अपनी अपनी माया के चक्कर में फंस गए। उस काल में लड़कों में बच्चों में हुआ झगड़ा, अब हिस्सा बांट हो गया तो बाप ने कहा हम बड़े को तो नहीं छोड़ सकते। मैया बोली हम छोटे ना है छोड़ रहे, तो हिस्सा बांट, पति पत्नी में भी हिस्सा बांट हो गया। बाप बड़े के पास चला गया और पत्नी मां छोटे के पास चली गई। अब उनसे पूछो बचन का क्या हुआ, नहीं हुआ निर्वाण। हम मर्यादा के कारण स्मरण नहीं कर रहे हैं, पर हमने अपने नेत्रों से देखा एक ऐसे महापुरुष जिनके चरणों में रहकर दीर्घ काल तक हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला, ऐसे वशिष्ठ कल्प महापुरुष हमारे बराना वाले पंडित जी भी पढ़े उनके पास, क्या कहना। गुरुजी वशिष्ठ तो माताजी अरुंधति, लेकिन एक ऐसा अवसर आया जिसमें माताजी छोटे के पास रह गई, गुरुजी बड़े के पास चले गए, एक ही जगह रहकर दोनों अलग अलग दिशाओं में हो गए। माताजी भी रोती थी, ये क्या हुआ भैया, हाथ जोड़कर प्रार्थना। ये संसार के प्रेम की अवस्था है, संसार का प्रेम घटता है बढ़ता नहीं है, संसार का प्रेम पूर्वान्ह के जैसा होता है, और भगवदीय प्रेम संतों का प्रेम अपराह्न के जैसा होता है। पूर्वान्ह में जानते हैं सूर्योदय हुआ तो अपनी छाया बड़ी दिखाई पड़ने लगी, जो जो सूर्य प्रचंड हुए छाया छोटी होती चली गई, और ठीक 12 बजे तो आपकी छाया आपके पैरों में सिमट गई, और अपराह्न में जब सूर्य पश्चिमांचल को गए तो छाया बढ़ती चली, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते अंत होता है। भगवान के प्रेम का बढ़ते बढ़ते अंत होता है, संसार के प्रेम का घटते घटते अंत होता है। संसार में प्रेम नहीं है, पर भगवान के प्रेम को भी विषयी जीव पावन प्रेम बना नहीं रहने देते हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि प्रेम तो पवित्र ही होता है, उस प्रेम की अपावनता क्या है। प्रेम की अपावनता है कामना, वासना, इच्छा, यही प्रेम को अपवित्र बना देता है। सच्चे प्रेमी की पहचान है वो कुछ चाहता नहीं है, न हरि से चाहता है न गुरु से चाहता है, गुरु गोविंद से कुछ नहीं चाहता है, क्या चाहता है कुछ नहीं चाहता। श्याम माने चाह कर राखो जी, ये है पावन प्रेम। श्याम माने चाह कर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम भजे चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। मीरा जी कहती हैं, हे गिरधर गोपाल मुझे अपना चाकर बना लो, सेविका बना लो। चाकर रह तू बाग लगा तू, नित उठ दर्शन पास वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गाऊं श्याम मन शकर राखो जी हरि लाल शकर राखो जी चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं करसी चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं करसी भाव भगत जागीर पाऊं भाव भगत जागीर पाऊं तीनों बाता सर सीताम मन शकर राखो करे राखो हरे हरे नित बाग लगाऊं बिच बिच राखी प्यारी हरे हरे नित बाग लगाऊं बिच बिच राखू प्यारी सांवरिया के दर्शन पाऊं पैर कुसुम सारी सांवरिया के दर्शन पाऊं पहन कुसुम श्याम मने चाकर राखो जी श्याम मने चाकर राखो जी गिरधारी लाल चाकर राखो जी गिरधारी लाल चाकर राखो जी हे प्रभु आपके दर्शन मिलेंगे रोज वृंदावन में लता पता सींचूंगा सींचूंगी प्रेम से आपकी लीला का गान करूंगी इस चाकरी में आपका रोज दर्शन मिलेगा स्मरण की वेतन मिलेगी आपका स्मरण का खर्च मिलेगा और भाव भक्ति की जागीर मिलेगी ये तीनों चीजें मिल गई तो आपसे मांगने की जरूरत क्या है हरे भरे बाग लगाऊंगी बीच बीच में सुंदर फूलों की क्यारी लगाऊंगी और जब प्रिया जी के कंधे पर गलवैया देकर चलोगे तो झांकी का दर्शन करके मैं निहाल हो जाऊं कुसुमी सारी मोर मुकुट पीतांबर सो है गलबे जंती माला मोर मुकुट पीतांबर सो है गलबे जंती माला वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला श्याम मने कर राखो चाकर राखो गिरधारी लाल चाकर राखो गिरधारी लाल चाकर राखो जोगी आया योग करण को तप करने सन्यासी योगी आया योग करण को तप करने सन्यासी हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी श्याम कर राखो हाँ वृंदावन के वासी श्याम मन चाकर राखो सदा रहो जी धीरा। हाँ मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। प्रेम नदी के हो को। यदि आपके मन में प्रेम करने के बदले कुछ चाह है, इच्छा है, तो आपका प्रेम है ही नहीं। क्योंकि जिस वस्तु की, जिस पदार्थ की आपके मन में चाहत है, इच्छा है, आपका उस वस्तु से, उस पदार्थ से प्रेम है, आपका भगवान से प्रेम कहाँ है? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम तो साधन हो गया, साध्य तो संसार की वस्तु हो गई, प्रेम कहाँ? इसलिए प्रेम की परिभाषा है, क्या परिभाषा है प्रेम? जिनको कबहू न चाहिए कछु, जिनको कबहू न चाहिए कछु, उन्हीं का तुम सन सहज सने, उन्हीं का भगवान से सहज प्रेम होता, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। ऐसे प्रेम का हृदय आपका अपना निज निवास स्थान। कामना इच्छा प्रेम को अपवित्र कर देती है, दूषित कर देती है। कोई कामना हमको सेवा के बदले सेवा ही चाहिए, सेवा के बदले क्या चाहिए? सेवा। प्रेम के बदले प्रेम, सेवा के बदले सेवा, कुछ नहीं। और एक विशेष बात, जो भगवान से कुछ चाहते हैं वे घाटे में रहते हैं, और जो कुछ नहीं चाहते हैं वे मुनाफे में रहते हैं। आपने भगवान से कुछ मांगा तो जो मांगा वही चीज आपको मिल गई, और आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा, प्रेम के बदले कुछ नहीं मांगा, तो एक और तो भगवान ने कोई वस्तु दे दी आपको, पदार्थ दे दिया, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य बेटा बेटी, जो आपने मांगा तो दे दिया, और एक भगवान ने अपने आप को दे दिया, तो इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? एक तो भगवान ने कोई चीज दे दी हमको, जो मांगी वो दे दी, एक भगवान ने अपने आप को दे दिया, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? बोलो। भगवान स्वयं को ही न्यौछावर कर दे, ये सबसे बढ़िया बात। संत श्री मलूकदास जी ने कहा, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, बिन मांगे हरि देता। कह मलूक निष्काम भजेंगे, दिन आपुन कर लेता, सबसे लालच का मत खोता। मांगो मत, बिल्कुल मत मांगो भगवान से, न संतों से मांगो, न गुरुजनों से मांगो, कुछ मत मांगो। बोले हम तो क्या करें, मंगता स्वभाव है हमारा, बिना मांगे रह नहीं सकते। मांगो, हम जो कहते सो मांगो। भोले बाबा के शब्दों में, बार बार बरमाई हरति देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। मांगना हो तो मांगो ना भरत जी के शब्दों में, अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बणऊ अनुग्रह तो। कुछ मत मांगो, मंगता से न संसार राजी न ठाकुर जी राजी। इसलिए मांगना हमारे अज्ञान का परिचय है। मांगे ते जगनाक सिकोड़े गोविंद भला न माने, मांगे ते जगनाक सिकोड़े गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, अन मांगे राम गले लगावे बिरला जन कोई जाने सबसे लालच काम खोटा। कुछ मत मांगो, बिन मांगे हरि देता है। पर हम भगवान के सामने लौकिक पदार्थ की इच्छा कामना वासना रख देते हैं तो भगवत प्रेम भी हमारी कामना वासना से अपावन हो जाता है। हम कुछ न चाहें, अपने प्रेमास्पद से कुछ न चाहें। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहितु कीत्वयि। ये कहते हैं हे प्रभो, हमें संसार की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न जन्म जन्म माने लोक मान्यता नहीं चाहिए, संसार मेरी जय जयकार करे मुझे नहीं चाहिए, न धनम धन भी नहीं चाहिए, सुंदरी भी नहीं चाहिए, कविता भी नहीं चाहिए, बस एक ही प्रार्थना है आपके चरण कमलों में प्रति जन्म में मेरी भक्ति हो। इसको कहते हैं निष्केवल प्रेम। अब भगवान प्रसन्न है यज्ञ पत्नियों पर, तो उन्हें मांग लेना चाहिए था। अरे इतना खिलाया पिलाया था, भगवान तो दे देने के लिए तैयार ही खड़े थे, कमर फेंटा बांध के खड़े थे, दे देते, पर कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा यज्ञ पत्नियों ने। क्या कहा, मैवं विभो रहति भवान् गदितुं विसंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयम् तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैः निबोधु मतिलंघ्य समस्त बन्धु। हे प्रभु, हे विभो, आप कह रहे हो कि तुम चली जाओ, आपके स्वरूपानुरूप वाणी नहीं है। कहां तो रोम रोम से अमृत झर रहा है, माधुर्य टपक रहा है, सौंदर्य सार सर्वस्व सिंधु हिलोरे ले रहा है, और ऐसी जिस जैसी वाणी बोल रहे हो कि चली जाओ। इतनी कठोर वाणी मत बोलो प्रभु, ब्राह्मणी है ना, इसलिए वेदों की दुहाई दे रही है। सत्यम कुरुष्व निगमम, वेदों को सत्य करो। वेद में लिखा है कि जो जीव आपकी शरण में आ जाता वो लौटकर संसार में नहीं जाता। आप वेद आपकी वाणी है उसे झूठ बना रहे हो। आपके चरणों में पहुंचकर हम लौट के संसार में जाएं? भगवान बोले यहां रहकर क्या करोगी। इसको कहते हैं पावन प्रेम। वे क्या करें, केसैर निबोधु मतिलंघ्य समस्त बंधु, अतिलंघ्य समस्त बंधु, सारे संसार को तृण के समान त्याग कर सारे संबंधों को समाप्त करके हम आपके चरणों में आई। अब हमारा न कोई बाप, न कोई मैया, न कोई पति, न कोई पुत्र, न कोई जेठ, न कोई देवर, कुछ नहीं। अब तो मेरे प्राण जीवन सर्वस्व आप ही हैं। आप कहां हमको भेज रहे हैं। अतिलंघ्य समस्त बंधु, सबको ठुकरा कर सबको त्याग कर आई हूं। ठाकुर जी बोले क्या करोगी यहां, कुछ चाहिए तुमको तो ले जाओ। ऐसी चीज मांग ली कि जाने का नाम ही ना आवे। क्या मांगा, इसको कहते पावन प्रेम। वे ब्राह्मणियां कह रही हैं केसैर नवोढु प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टं केसैर निबोधु मतिलंघ्य समस्त बंधु। हे प्रियतम, पहले तो हम आपके चरण से मुखारविंद तक आपका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करके हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी की सुंदर माला बनाकर, बीच बीच में सुगंधित पुष्प गूंथ करके सुंदर माला बना करके, उस माला से आपके चरणों का श्रृंगार करेंगे। फिर आप हमारी सेवा पर बीज कर अपने दोनों चरण उठा के, जिसमें माला लिपटी हुई है तुलसी की हरी हरी, उस माला को, माला से लिपटे हुए चरणों को उठाकर हमारे मस्तक पे रख देना। तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, चरण रज लग जाए तो वो तुलसी की जो माला है ना, वो हमारे केशों में उलझ जाएगी। बस तो आपके चरण में अर्पित तुलसी की हरी हरी माला से हम अपने केशों को सजा के रखें, आपकी चरण रज हमें मिलती रहे प्रभु, और हमें क्या चाहिए। इसको कहते हैं पावन, कुछ नहीं चाहिए भैया। ऐसे प्रेमियों के हाथ ठाकुर जी बिक जाते हैं, ऐसे प्रेमियों को देने के भगवान के पास कुछ नहीं रहता। ऐसे प्रेमियों के लिए ही उनको कहना पड़ता है मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे ही प्रेमियों के लिए कहना पड़ता है कि मैं उनका दास हूँ। यज्ञ पत्नियां वहां से भगवान की आज्ञा थी, आज्ञा समझ सुसाहिब से लौट करके वे आई। अब उनको भय था, उन्होंने कहा भी था कि हमारे शरीर के संबंधियों ने कह दिया है, पिता माता सास ससुर आदि ने कह दिया है, पति पुत्र आदि ने, जा तो रही हो लौट के मत आना। तो उधर तुमने कह दिया लौट के नहीं आना, इधर तुम कहते चली जाओ तो हम जाएं कहां। ठाकुर जी ने कहा, देवियों मैं जिस जीव को स्वीकार कर लेता हूं, देवताओं में भी ऐसा साहस नहीं कुछ जीव को ठुकरा सके। यहां से लौट के तो जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी लंबी डंडोत करते न मिले तो कहना। और जैसे ही ब्राह्मणियां पहुंची हैं तो उन यज्ञ में दीक्षित श्रौत याग में दीक्षित ब्राह्मणों में साष्टांग प्रणाम किया और वे कहने लगे, दिग्जन नस्त्रगृद विद्याम दिग्व्रतम दिग बहुव्यताम दिग कुलम दिग क्रिया दाक्षम विमुखाये सधोते। ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। ये आज के ब्राह्मण नहीं, 5,500 साल पहले की बात है महाराज। उस समय के अग्निहोत्री ब्राह्मण, वेदज्ञ तपोधन ब्राह्मण, षडंग वेद के चूड़ांत विद्वान, परम धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, बेकर भिग जन्म, भले ही हमने तीर्थ में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, धिक्कार है हमारे इस जन्म को। त्रिविर्द त्रिवृद्ध माने वेदत्रयी, ऋग यजुस्ताम वेदत्रयी, अथर्वेद का उसी में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए त्रिवेद तीन वेद कहे। ऋग यजुस्ताम ऋग जन्म न त्रिवृद्ध विद्याम वेदत्रयी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को सस्वर कंठस्थ किया था उन ब्राह्मणों ने। हमारी वेदत्रयी के ज्ञान को भी धिक्कार है। विद्याम हमने 14 प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया, धिक्कार है हमारी इस विद्वत्ता को। दिग्व्रतम हमने ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, बहुत ऊंचा व्रत है, धिक्कार है हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत के पालन को। भगवान से प्रेम नहीं, क्या हुआ उस व्रत का। दिग बहुज्ञताम हमारी बहुज्ञता, बहुत से शास्त्रों का विद्याओं का कलाओं का जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है इसको धिक्कार है। धिक कुलम पवित्र कुल में पैदा हुए हैं पर हम भगवान के भक्त नहीं बन पाए तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी धिक्कार है। धिक क्रिया दाक्षम हम कर्मकांड में बड़े कुशल हैं, क्रिया दाक्ष सबको प्राप्त नहीं होता है। पढ़ना पढ़ा देना ये बात अलग है पर क्रियात्मक रूप में उस क्रिया को परिणित करना वो तो बिना किसी महापुरुष के पादरज का सेवन किए बिना वो संभव नहीं। दक्षिण में श्रौत याग होते हैं, वे पूज्य ब्राह्मण दास को भी बहुत भाव से आमंत्रित करते हैं, हम जा तो नहीं सके हैं लेकिन यथासाध्य उनकी सेवा करते हैं। हमारे अयोध्या के पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज वहां जाते हैं, उनकी सन्निधि में ही वे अपने प्रौत यज्ञ संपन्न करते हैं। और हमारे मलुक पीठ के दो ब्रह्मचारी इसमें स्रौत विषय को ब्रह्मचारी जी के चरणों में पढ़ रहे हैं, पूरी विधि अग्निहोत्र की सीख रहे हैं, वैदिक अग्निहोत्र। अब उसकी व्याख्या यहां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यद्यपि वो हमारे जो मलुक पीठ के बटुक हैं बड़े सुबोध हैं लेकिन उनको ले ही इसलिए जाते हैं कि वो उस क्रिया को अपनी आंखों से देखें और देखकर फिर उसमें सम्मिलित हो फिर सीखें। केवल पढ़ने पढ़ाने से नहीं आएगा क्रिया दार्क्ष्यम। अरे सामान्य सी बात है, कितनी बार पढ़ने पढ़ाने के बाद भी कुष्कंडिका तब तक समझ में नहीं आती है जब तक किसी विद्वान के साथ उनकी आज्ञा से वो ठीक से करो नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा है? हाँ त्रिपिंडी सागरे राम क्या कह रहे हाँ। त्रिपिंडी भी कठिन है, त्रिपिंडी भी कठिन है, कुष्कंडिका भी कठिन है। वे मथुरा के ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारी कर्मकांड में बहुत कुशलता है। अब आप समझेंगे बपा होम जो है, अब बपा किस भाग को कहते हैं, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, उसका होम क्या है, इसको समझ में नहीं आएगा सबको। वे ब्राह्मण कहते हैं कि हम कर्मकांड में बड़े कुशल हैं पर हमारी कर्म की कुशलता को भी धिक्कार है। अरे भाई ये विशेषताएं सामान्य विशेषताएं तो नहीं है, यहां तो मानते हैं सामान्य विशेषताएं नहीं है पर सब बेकार हैं। हमारे जीवन की अब तक की सारी उपलब्धियां बेकार हैं, व्यर्थ हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म व्यर्थ है, वेदत्रयी का ज्ञान व्यर्थ है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन व्यर्थ है, विद्या का ज्ञान, कर्मकांड की कुशलता का ज्ञान, उत्तम कुल में पैदा होना सब व्यर्थ है। क्यों? बोले ये सामान्य बातें नहीं है पर ये सब तो जीवन में आई पर श्री कृष्ण का प्रेम नहीं आया। हम भगवान के सन्मुख नहीं हो सके, हम भगवान के भक्त नहीं बन सके, विमुखा ये स्वधोक्ष जे, हम भगवान से विमुख हैं। विमुखा ये स्वधोक्ष जे, बैठे रहे बैठे रहे यहां के बैठ। गंगादास महंत तो थोड़ी है, भंडारी जी तो श्याम चरण कुंज के महंत हैं। श्री आद्यवारा भगवान की जय, परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। गौशाला के महंत जी ऊपर बैठे, बैठो बैठो वहां बैठो, कमर में दर्द है सब। अभी कोई बात नहीं, अब तो थोड़ी देर कथा है तो समय देख के आए हैं आप लोग, कम बैठना पड़े ठीक है, ऐसा ही होना ही चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे हम भूल गए। हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं। उत्तम कुल में जन्म न हो, वेद त्रयी का ज्ञान न हो, बृहद व्रत भी न हो, किसी प्रकार की विद्या का की प्राप्ति न भई हो, नीच से नीच कुल में पैदा हुआ हो, पर भगवान का भक्त हो, भगवान का प्रेमी हो, भगवान का अनुरागी हो, वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। अहो बतस्व पचो तो गरीया यज्ञ हुआ ग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुहु तपस्ते जुहु ससुरार्या ब्रह्मानुतुरुनाम ग्रणं त्येते। ब्रह्मानुतुरुनाम ग्रणं त्येते। चांडाल कुल में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ है, सुपत कुल में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है, भले ही वह अंत्यज कुल में पैदा हुआ हो। मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, मुख में भगवान का नाम है तो गरिया ते कुह तपह, कोई तपस्या बकाया नहीं, सारी तपस्या हो गई उसकी। जुहु बुहु सारे यज्ञों में हवन हो गया, सारे यज्ञ हो गए उसके, सारे तीर्थों में स्नान हो गया, सारे शास्त्रों का पारायण हो गया, जिसकी जिह्वा से आपके नाम का कीर्तन होने लगा। सबरी में कौन सी चीज थी? उत्तम कुल में जन्म था क्या? पढ़ी लिखी थी क्या सबरी? कौन सी कर्मकांड की कुशलता उसे प्राप्त थी? लेकिन कह रघुपति सुन भामिनी बात, कह रघुपति सुन भामिनी बात, मानव एक भगत करना करना मानव में भक्ति करना। आपके लिए दोहरा में वाल्मीकि मंदिर और संत रविदास मंदिर बन रहा है या बनने की योजना है, देख के प्रसन्नता हुई, लेकिन उसमें क्रिश्चियनों का प्रभाव, ईसाई मिशनरियों का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, और भीतर भीतर धर्म परिवर्तन कराने की जो योजना चल रही है, ये दुर्भाग्य है। आप संत रविदास के आदर्शों को मानो तो सही, आप वाल्मीकि के आदर्श को मानो तो सही। भैया सावधान हो जाए, हमारी प्रार्थना है उन अपने भाइयों से जो इनके दुष्प्रभाव में आ रहे हैं, आप कथा सुने, आप सत्संग करें। हमें अपने पूर्वजों की परंपरा से जो देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा आस्था भक्ति के संस्कार, रामकृष्ण नारायण के प्रति भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए हैं, वे ही हमारा पथ प्रशस्त करेंगे, वे ही हमारा कल्याण करेंगे। ये लोगों के बहकावे में आकर यदि आप अपना धर्म ईमान बेचोगे छोड़ोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। बहकावे में मत आओ। और मैं लिधोरा के लोगों से आग्रह करूंगा कि भले ही आपको कल और कोई बड़ा करना पड़े, हमारी प्रार्थना है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को आदर पूर्वक आमंत्रित करो। जो सही बात है उन तक पहुंच नहीं रही है, वो सुन नहीं रहे हैं। और विदेशी मिशनरियां धन का लालच दे करके, शिक्षा और जाने नौकरी क्या क्या का लालच दे करके उसके आड़ में धर्म परिवर्तन हो रहा है। इससे अपने आप को बचाइए। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। महाराज जी, सबरी केवट निषाद राज, ये तो बहुत दूर की चीज है। भगवान से प्रेम संबंध जिनका हो गया, उन गृद्ध के शरीर को प्राप्त करने वाले जटायु के लिए कहा, धन्य जटायु सम को नाही, धन्य जटायु सम को नाही, धन्य जटायु सम को नाही, धन्य जटायु सम को रैदासी ने जैसा राम जी से संबंध जोड़ा, ऐसा आप राम जी से संबंध जोड़ो। क्या बढ़िया बात, बहुत प्यारी बात। पंडितों की पोथी में दक्षिणा जरूर कहीं कहीं मिल जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें भी नोट रखते हैं, हमारी पोथी सब पक्के पंडित हो। जो तुम तो राम मैं नाही तो, जो तुम तो पावन प्रेम है, ये पावन प्रेम है। जो तुम तो रो राम नाम तो, जो तुम तो रो राम नाम तो, क्यों? आप सब समझ रहे हैं ना, रैदास जी कह रहे हैं कि राम जी आप बड़े हो, आप तोड़ो संबंध तो तोड़ो, मैं नहीं तोड़ सकता। आप मुझे अपना मानो न मानो पर आप मेरे हो। जो तुम तो रो राम मैं नाही तो, जो तुम तो रो राम मैं नाही तो, तुमसे तोरे कवन तो टोलो छाती पे हाथ धर के पूछो अपने आप से, क्या अभी अपना मन भगवान से जोड़ पाए हो? मन तो शरीर से जुड़ा है, संसार से जुड़ा है, भोगों से जुड़ा है, ऊपर से नाटक करते हो कि हम भगवान से जुड़े हैं। कहां जुड़ पाए भगवान से? ईमानदारी से कबूल करो, मैं अपना मन संसार की ही आता है, धन की आता है, मान बढ़ाई की आता है, पद प्रतिष्ठा की आता है, यहां से बोलो सब ही को राम नाम को अंक है सब साधन ही सून, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण। ये जो भगवान का निष्काम प्रेम है ना, वो जीवन का एक इकाई है, एक अंक है। और जीवन में मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है वो सब जीरो है, शून्य है। शून्य का महत्व है पर अंक के बिना महत्व नहीं है, अंक के सहित महत्व है। एक लिखा है, एक शून्य लिख दिया, कितने हो गए? दस। दूसरा शून्य बगल में लिख दिया, कितने हो गए? तीसरा लिख दिया, कितने हो गए? हजार। चौथा लिख दिया, कितने हो गए? पांचवा लिख दिया, कितने हो गए? एक लाख। शून्य बढ़ाते चले गए, संख्या बढ़ाती बढ़ती चली गई। अब ऐसा है, अब हम आपसे कहते हैं एक लाख जीरो लिख दो, एक हटा दो, कितना रहा? जीवन की सारी विशेषताएं, जीवन की सारी उपलब्धियां यदि भगवान का प्रेम आपके जीवन में प्राप्त नहीं हुआ तो व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, किसी काम की नहीं। प्रेम कैसे मिलेगा? संत कबीरदास जी से पूछो, प्रेम कैसे मिलेगा? प्रेम बिकंता में सुना, प्रेम बिकंता में सुना, माथा साते हाथ बूझत विलम न कीजिए, तुरत दीजिए का। संत कबीरदास जी कहते हैं हमने सुना प्रेम बिक रहा है, भगवान का प्रेम मिल रहा है, बिक रहा है, कीमत क्या है? माथा साते हाथ, अपना शीस दे दो और प्रेम ले लो। शीस देना क्या है? अपना अहम अपने प्रेमास्पद के चरणों में न्योछावर कर दो, अहम शून्य हो जाए। यही तो है अहम, मैं इसको चरणों में न्योछावर कर दो। कहते यदि ऐसा भी तुम्हारे सामने प्रस्ताव आवे कि शीस के बदले प्रेम मिल जाएगा, तो श्री कबीरदास जी कहते बूझत विलम न कीजिए, देर मत कर देना, नहीं कोई दूसरा आशिक प्रेमी आएगा, शीस काट कर दे देगा और प्रेम ले लेगा, तुम देखते रह जाओगे, ताकते रह जाओगे, इसलिए बूझत विलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। प्रेम हरिधाम ते उतर्यो, प्रेम वहां से आया, नित्य गोलोक प्राकृत वैकुंठ से प्रेम आया। भू पर कीनो गौन गली गली खोजत फिरे, बिन सिर को धड़को, प्रेम खोज रहा है, बिना सिर का धड़को ही मिले तो सही, कोई अहम शून्य मिले। भैया बनी बनाई खीर में एक तोला मिट्टी का तेल डाल दो, केरोसिन डाल दो, खीर कैसी रहेगी? आपके जीवन में खीर बनके तैयार है, पर ये अहंकार मिट्टी के तेल के जैसा है, ये आपके जीवन की खीर को बिगाड़ देता है, ठाकुर जी के आस्वादन के योग्य नहीं रहने देता। इसलिए जीवन में ये प्राप्त कर लो। प्राप्ति का साधन क्या है? सबसे पहले संतों का संग करो, कथा कीर्तन सुनो, सरल से सरल बात हम बता रहे हैं आपको, रामचरितमानस पढ़ो। हिंदी में सब पढ़ सकते हैं, विनय पत्रिका ले आओ, अपने घर में रखो, गीता प्रेस से विनय पत्रिका बहुत सस्ती कीमत में विनय पत्रिका उपलब्ध है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसकी टीका की है, भावार्थ किया है, विनय पत्रिका ले आओ, घर घर में रखो, एक एक पद को पढ़ो, चिंतन करो, देखो आपको क्या मार्ग दिखाई पड़ जाएगा। संतों के चरित्र सुनो, रामचरितमानस पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, संतों की वाणी सुनो, फिर निश्चय करो। और जिस महापुरुष के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा हो, उस महापुरुष को सदगुरु के रूप में स्वीकार करके अपने आप को उनके हाथ बेच दो। अपना आग्रह दुराग्रह मत रखो, वे जो कहें उसको ज्यों का त्यों मान लो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, और भगवान नाम का जप करो। हर निश प्रातः काल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, कल हमने क्या कहा था? राम राम राम राम राम राम रसिया गाते थे। रसिया हमें याद नहीं, शायद महंत जी को याद हो, महंत जी को बहुत रसिया याद है, हमें याद नहीं, हम तो उनकी वाणी से सुना। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, उसी धुन में गाते थे। पैसा ना लागे तेरो धेला ना लागे, पैसा ना लागे तेरो धेला ना लागे, युवा हले केवल श्याम की, युवा हले केवल श्याम की, अरे मनवा खेती करो राम नाम, अरे मनवा खेती करो हरे राम की, अरे मनवा खेती करो राम नाम की, अरे मनवा खेती करो राम नाम की। था उतना सुना दिया, क्या खर्च है? कोई खर्च नहीं, खूब राम नाम का जप करो। भगवान के चरित्रों को सुनो, नाम का जप करो, इसी से धीरे धीरे धीरे धीरे भगवान में प्रेम होगा। जैसे धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति, विद्वान की कृपा से विद्या की प्राप्ति, गुणवान की कृपा से गुण की प्राप्ति, कलाकार की कृपा से कला की प्राप्ति, ऐसे ही पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी जैसे किसी महान निष्काम प्रेमी संत की कृपा से सद्गुरु प्रेम की प्राप्ति। पूज्य वेणु बृंद कुंज वाले महाराज जी जैसे महापुरुषों की कृपा से प्रेम की प्राप्ति। ठाकुरदास जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, ऐसे ऐसे पूज्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, ऐसे जो प्रेमी अनुरागी महात्मा हैं उनकी कृपा से प्रेम की प्राप्ति, उनका संग करो, हृदय से संग करो, कपट पूर्वक संग मत करो, निष्कपट होकर संग करो। हमारे भीतर प्रेम जगा, हम कैसे संग, संसार के पदार्थ, संसार के भोग विलास, उल्टी के जैसे दिखाई पड़ने लग जाए तो समझ लेना प्रेम आ गया। रमा विलास राम अनुरागी सजत बमन इब नर बड़बागी। आप कुछ न कर सकते हो तो केवल और केवल जिह्वा से राम नाम को उच्चारण का व्रत ले लो, धुन लगा दो राम नाम की, राम नाम के आश्रय से ही सब कुछ मिल जाएगा, भगवत प्रेम मिल जाएगा। और ये मिल गया तो तुम्हारा मानव जन्म सफल हो गया, तो ये नहीं मिला तो पावन प्रेम राम चरण कमल जन्म लाऊ कर। पावन प्रेम राम चरण कमल जन्म लाऊ कर। राम नाम ले सुलभ हो जाते हैं। इसलिए भैया पावन श्री राम चरण कमल का जो प्रेम है वही जीवन का चरम लाभ है। अकारण हेतु रहित निष्केवल प्रेम निष्काम प्रेम इसी को पावन प्रेम कहा गया। निष्कपट प्रेम जिस प्रेम में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी चाह न हो, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, वह प्रेम। प्रेम किए बिना हमसे रहा न जाए, राम नाम में प्रेम क्या है, राम नाम के जप के बिना हम रह न पाए, हम जी न पाए। कथा से प्रेम क्या है, कथा के बिना हम जी न पाए रह न पाए, ये कथा से प्रेम है। भगवान की सेवा पूजा से प्रेम क्या है, सेवा पूजा के बिना रह न पाए जी न पाए, ये सेवा पूजा से प्रेम। संत श्री मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग है, लक्ष्मण जी कृपा करें हनुमान जी कृपा करें वर्षा हो जाए इस क्षेत्र में, फसल सूख रही है, तालाब भी सूखे पड़े हैं, इस समय की वर्षा गेहूं को तो बहुत अमृत के जैसी लाभकारी होगी। क्या कह रहे थे वो बाकी भूल गए, मलुकदास जी की हाँ, अकाल का समय था, पानी बरसा नहीं, तो कुछ लोग मिलकर के कड़ा गांव की बात है, कुछ लोग मिलकर के आए और बोले महाराज बिना पानी के हाहाकार मचा है, आशीर्वाद जो पानी बरस जाए। मलुकदास जी सिद्ध महात्मा, वो अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन महापुरुष वो ऐसी अमर्यादा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा देखो भाई वर्षा का विभाग हमारे राम जी ने इंद्र देवता को सौंप दिया है, तो हर काम के लिए राजा को परेशान नहीं करना चाहिए, जो विभाग का अधिकारी है उससे तो। तो हम लोग गंगा जी के तट पे चलते हैं, और इंद्र से कहेंगे कि राम जी ने आपको जलकल विभाग दिया है तो क्यों इतना परेशान कर रहे हो, थोड़ा पानी बरसा दो, क्या बुरा हो जाएगा आपका। तो हम लोग इंद्र को मनाएंगे, कीर्तन करके उसकी प्रार्थना करेंगे, कीर्तन तो राम नाम का करेंगे, इंद्र को मनाएंगे। चलो महाराज सब चले। श्री मलुकदास जी की सेवा में एक शिष्य रहते थे, उनका नाम था लालदास जी। क्या नाम था? लालदास जी सेवा में रहते थे। तो गुरु जी ने किसी काम के लिए उनको भेजा था, वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि गुरु जी का आसन खाली, मलुकदास जी का आसन खाली। तो महाराज जी कहाँ गए? बोले महाराज जी तो गए गंगा जी के किनारे। क्यों? कहते इंद्र कोई मनोती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि पानी बरसाए, वर्षा के बिना त्राही त्राही बची है। इतना सुनते ही उसको आवेश आ गया लालदास जी को। उन्होंने वो उनके चरित्र में तो ऐसा लिखा है कि एक महात्मा का भंग घोटना रखा था, भंग घोटा घोटना घोटने वाली, भंग घोटने वाली। आपने देखा है वो सोटा से भंग घोटते हैं? हमने देखा, पत्थर की कुंडी पैरों में फंसा लेते हैं, हैं? हाँ, अब सोटा लेके फिर उसको, वो सोटा भी नीम का होता मोटा, उससे बहुत बढ़िया घुटती है। तो महात्मा का एक भंग होता रखा था सोटा, उस सोटा को लालदास जी ने उठाया, वो उठा के जोर से गरजे और बोले कि इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे गुरुदेव को अपना आसन छोड़कर वहां तक तुझे मनाने जाना पड़ा। गुरुजी वहां पहुंचे उसके पहले पानी बरसा दे, नहीं तो एक छोटा में इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा। सतयुग की बात नहीं है महाराज जी, पुराणों की बात नहीं, इस युग की बात है, 400 साढ़े 400 साल पुरानी बात है। यह है गुरु सेवा का प्रताप, गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति का प्रताप। देवराज इंद्र को ललकार दिया, एक छोटा की मार में इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा, दूसरा इंद्र बना दूंगा। हमारे गुरुजी की थोड़ी भी मान्यता नहीं रखी तूने। उनकी गर्जना से इंद्र डर गया और इतनी जोर का पानी बरसा कि गुरुजी गंगा जी के तट पर जा ही नहीं पाए, बीच में ही लौट के आना पड़ा। और इतना जोर मूसलाधार पानी। अब लोग तो यही कह रहे थे देखो उस मलुकदास जी कितने सिद्ध हैं, वहां तो जा ही नहीं पाए, तब तक कुल कोई लक्षण ही नहीं था आकाश में पानी का, इतना पानी भर पड़ा। भैया त्राही त्राही बंद करो, कम करो पानी, भैया बहुत ज्यादा पानी सब भर जाएगा। लौट के आया तो उन्होंने कहा कि अकस्मात ऐसा कैसे हुआ? तो आश्रम में जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका चेला है ना गुरु भाई हमारा लालदास, वो नाराज हो गया आपके यहां से जाने से, वो भंग घोटना उठाया, बोले इंद्रासन को उलट दूंगा इंद्र के सहित। तो इंद्र ने डर के मारे पानी बरसाया। लोग कहने लगे लालदास महाराज की जय, लालदास महाराज की जय। मलुकदास जी ने कहा आज से तुम हमारी सेवा से अलग हो गए, हम लोग साधु हैं, क्रोध करना, जोर जबरदस्ती देवताओं पर दिखाना, ये हमारी स्वरूप के विरुद्ध है। भगवान ने इंद्र को बनाया है, इंद्र भगवान की विभूति है, देवता है, उसका आदर करना चाहिए। तुमने इंद्र को अपशब्द कहे हैं, ऐसा अमर्यादित व्यवहार करने वाला व्यक्ति मेरी सेवा में नहीं रह सकता, यही तुमको दंड है कि हम तुम्हें अपनी सेवा से पृथक करते हैं, अलग करते हैं। लालदास जी फूट फूट कर रोने लगे, बोले महाराज चाहे जितना कठोर दंड दे दो पर हमको अपने से अलग मत करो, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। एक गाते ना भजन, श्यामा तेरे चरणों की गरधूर जो मिल जाए, आहा रोते हुए कहा कि हम सेवा से अलग नहीं रह सकते, हमारे प्राण निकल जाएंगे बिना सेवा के। यह है प्रेम, सेवा में प्रेम, बिना सेवा के हम जी नहीं सकते। तो मलुकदास जी ने कहा कि फिर क्या चाहते हो, सेवा में रह नहीं सकते, बिना सेवा के जी नहीं सकते, क्या कहना चाहते हो? बोले भगवान हमें प्रायश्चित बताओ। बड़ी से बड़ी भूल हो जाती है जीव से, पर उसका प्रायश्चित तो है। अक्षम्य अपराध है पर उसका भी प्रायश्चित, प्रायश्चित बताओ। गुरु जी ने प्रायश्चित भी विचित्र बताया। राम नाम का उच्चारण करते हुए सात दीप सात समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सभी तीर्थों में स्नान करके आओ, तब अपराध क्षमा होगा। शास्त्रों में जो सप्तदीपवती पृथ्वी का वर्णन है, वहां तक तो आजकल भूगोल खगोल वहां तक पहुंचा ही नहीं है, और आदेश निकल गया सब पूरी परिक्रमा, पूरी धरती की परिक्रमा लगा के। राम नाम का उच्चारण करते हुए शिष्यों ने समझ लिया कि गुरुजी ने ऐसा प्रायश्चित बताया है कि एक जन्म में तो ये काम होने वाला है नहीं, हजारों जन्म लेके भी संभव नहीं है, लगता है अब लौट के ये नहीं आएगा। पर लालदास जी ने दंडोत प्रणाम करके कहा जो आज्ञा गुरुदेव, और दो घड़ी के बाद, कितने देर के बाद, दो घड़ी माने 24 मिनट की एक घड़ी, 48 मिनट के बाद, एक घंटा कम, एक घंटा में कितना कम, 12 मिनट कम एक घंटा, वो आ गए। बोले आपकी कृपा से सात दीप सात समुद्र वाली पृथ्वी की परिक्रमा हुई, सभी तीर्थों में स्नान हुआ, और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आपने पीठ ठोकी और कहा ठीक रहो सेवा में। दूसरे गुरु भाइयों के मन में आया कि गुरु जी भी बहुत सीधे हैं, राजीनामा है, गुरु जी बहुत सीधे हैं, कोई भी ठग सकता है इनको, बताओ। अरे 48 मिनट में कड़ा से प्रयाग भी कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर है, ले 60 किलोमीटर है, एक घंटा भी नहीं, 48 मिनट में आ गया, झूठे ही बोलता है गुरुजी से खाली। लेकिन उस समय मर्यादा बहुत थी, तो किसी ने डर के मारे पूछा नहीं, तो लालदास जी को सेवा में हम रख ली। अब ये बात सच्ची है, ये कैसे पता चला? कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया, उसने प्रणाम किया, बोले महाराज हम विदेश में व्यापार करते हैं जहाज से, हमारा जहाज तूफान में ग्रसित हो गया था, हम हाहाकार कर रहे थे, आपके सिद्ध शिष्य लालदास जी योग बल से परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, मेरी करुण पुकार सुनकर उन्होंने कहा कि अरे भक्त तुम हमारे गुरुदेव का स्मरण करोगे ही विपत्ति दूर करेंगे, तो आपका मैंने मलुकदास जी का स्मरण किया और मेरी विपत्ति दूर हुई, मैंने मनोती किया था कि मेरे प्राण बच गए तो मैं मलुकदास जी का दर्शन करूंगा, आपके चरणों में उपस्थित हूं। एक वेश कीमती हीरों की माला, उसने मलुकदास जी के गले में धारण कर दिया। उसी समय बादशाह अकबर का वजीर, अकबर के द्वारा भेजा हुआ अकबर का वजीर आया था ये जानने के लिए कि मलुकदास जी का नाम बहुत हो रहा है, देखें तो सही उनके क्या कारनामे हैं, क्या करामात है उनकी। तो उस हीरे की माला को देखकर उस वजीर के मन में लालच आ गया कि बाबा जी तो कुछ रखते नहीं है, सबको कुछ न कुछ बांटते ही है, ये माला हमको दे दें तो अच्छा है। उसके मन में आया तो माला तो उन्होंने पहन ली, और जब सब प्रणाम करते आ रहे थे जब वो वजीर आया तो तुरंत उन्होंने माला उतार के उसके गले में डाला। बोले मेरी दृष्टि में पत्थर में और इन हीरों में कोई अंतर नहीं है, हमारी दृष्टि में सब एक है, तुम्हारा मन है तो तुम ले लो, लेकिन मैंने सेंत में माला नहीं ली है। क्या सेंत में माने मुफ्त में, फ्री में माला नहीं ली है। ऐसा कह के उन्होंने अपना अचला हटाया तो यहाँ उनका बायां कंधा छिला हुआ था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कंधा कैसे छिला हुआ है। तब उन्होंने कहा क्या करें, ये चेला लालदास है ना, ये इतना सिद्ध है कि खुद ही तूफान बदल सकता था, लेकिन ये तो अपना कुछ करता नहीं, सब गुरुजी के ऊपर थोप देता है, तो हमारे नाम को पुकारने की सलाह दी तो हम राम जी की व्यवस्था तो बिगाड़ नहीं सकते, तो हमने डूबते हुए जहाज को कंधे का सहारा लगाकर बचाया था, इसलिए वो थोड़ी सी ये छिल गया हमारा कंधा। अब जितने गुरु भाई थे सबने लालदास जी को दंडोत किया, वो आप करियाय पर कम्मा विश्वास हो गया। ऐसा क्यों किया लालदास जी ने, क्योंकि वे सदगुरु भगवान की सेवा से विमुख हो नहीं सकते थे, दूर रह ही नहीं सकते थे। यदि वो उस समय में से परिक्रमा करके न आते तो उनके प्राण निकल जाते। ऐसा प्रेम राम नाम से हो जाए, ऐसा प्रेम सेवा से हो जाए। चित्रकूट में हमारे महाराज जी पधारे थे, दासी साथ में था, भक्तमाली जी महाराज, तो एक महात्मा ने रात्रि के समय महाराज जी की चरण दबाते हुए कहा, रोते हुए कहा, मेरे आंखों के सामने की बात है, महाराज जी बहुत समय से चित्रकूट में रहकर राम नाम का जप कर रहा हूं पर कोई अनुभूति नहीं हुई। महाराज जी बोले जिस काम से लाभ की अनुभूति न हो वो करना ही क्यों, छोड़ दो। महाराज राम नाम से कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो राम नाम जपना। हमको भी आश्चर्य हुआ कि महाराज जी क्या समाधान कर रहे हैं, छोड़ दो, फायदा नहीं तो क्यों करते हो, छोड़ दो राम नाम लेना। महाराज जी के इतना कहते ही वो महात्मा थर थर कांपने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। बोले महाराज जी ऐसी आज्ञा न दो, मत दो ऐसी आज्ञा, प्राण भले ही छूट जाए पर अब राम नाम नहीं छूट सकता, क्योंकि राम नाम लिए बिना जिह्वा मानती नहीं, हम राम नाम लिए बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। महाराज जी लेटे थे, भावाविष्ट हो गए, उठ के बैठ गए, एक साथ सात्विक भाव महाराज जी के शरीर में जगे, मेरी आंखों के सामने का वह दृश्य है। उस महात्मा को खींचकर महाराज जी ने छाती से लगाकर कहा, बाबरे सब कुछ मिल गया, कहते कुछ नहीं मिला, नाम जब की उपलब्धि है, नाम में प्रेम है, भजन का फल है भजन में प्रेम, सेवा का फल है सेवा में प्रेम, कथा का फल है कथा में प्रेम। हमें तो ऐसा लगता है जब तक हम भगवत चर्चा नहीं करते तब तक बीमार रहते हैं, भगवान की चर्चा करती मन में इतनी प्रसन्नता होती हम कह नहीं सकते बीमार। बड़ा सुख है भैया ये गुरुजनों ने कृपा करके भगवत भागवत चर्चा का सुख प्रदान न किया होता तो पता नहीं आपकी, तो आप जाने हमारी पता नहीं क्या दुर्दशा होती। हाँ निष्केवल प्रेम, कथा में प्रेम, हम प्रेम किए बिना रह न पावे, यही जीवन का परम लाभ है। स्वार्थ परमार्थ सहित, दोहावली गोस्वामी जी की दोहावली का दोहा, स्वार्थ परमार्थ रहित सीता राम सने तुलसी सो फल चारिको, फल हमारा मत ए, हमारा मत हमारा सिद्धांत है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल भी स्वार्थ परमार्थ से रहित श्री राम जी में प्रेम है। रामचरित मानस को उठाकर देखो, श्री लक्ष्मण जी महाराज में, श्री भरत जी महाराज में, श्री जानकी जी में जो प्रेम दिखाई पड़ता है वही है पावन प्रेम। इसमें कहीं कोई कामना की गंध भी नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा इनके प्रीति परस्पर पावनी, पावन प्रेम, प्रीति पुनीति भरत के देखी, भरत जी की प्रीति पुनीत प्रीति है, उसमें कोई कामना नहीं। सुमिरसी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, निष्काम प्रेम। श्री हनुमान जी में, भगवान शिव में जो प्रेम है वो पुनीत प्रेम है, उसमें कोई कामना नहीं। दो सौ इक्यावन संख्या वाले पद में विनय पत्रिका में साहिब सेवक रीति प्रीति परमिति नीति नेम को निवाह एक टेक ना टरत, ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवान का मंगलमय दर्शन हो जाए, आज सुपल जग जन्म हमारा, आज सुपल जग जन्म हमारा, देखी तात विभु बदन तुम्हारा, देखी तात बदन तुम्हारा, सफल जन्म भे तुम ही निहारी, सफल जन्म भे तुम ही निहारी, पुनि पुनि की तय चरण चिति दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु की लीला, सुफल जन्म माना प्रभु की लीला। एक दो वचन है, ऐसे सैकड़ों वचन मानस जी में, जीवन जन्म की सफलता भगवान के प्रेम में है और भगवान भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। आप सबको याद है, मिलहिं न रघुपति दिनु अनुरागा, मिलहिं न रघुपति दिनु पावन प्रेम राम चरण कमल जन्म लाऊ पर, राम नाम लेत होत सुलभ सकल धर्म, श्री राम नाम का उच्चारण करते ही समस्त धर्म, समस्त धर्मों का आचरण सहज ही सुलभ हो जाता है। माने धर्म का सांगोपांग आचरण सुलभ हो जाता है। सारा धर्माचरण राम नाम की महिमा से सहज ही जीवन में उतर आता है। अब देखो, गोस्वामी जी ने पहले कह चुके हैं सरसच में पद में, राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। राम नाम में प्रेम परमार्थ का सार है। परमार्थ क्या है? धर्माचरण ही परमार्थ है। अब देखो, सारे साधनों का मूल है धर्म बुद्धि होना। धर्म में हमारी बुद्धि लग जाए, ये सारे साधनों का मूल है। मानस प्रेमी जानते हैं, नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कूप के होए धर्म व्रत धारी। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् चतति सिद्ध है, गीता जी में भगवान ने कहा। कश्चिन माम वेति तत्वता, कोई एक मुझे तत्वता जानता है, सब नहीं जानते। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक धर्म व्रतधारी होता है और करोड़ों धर्मशीलों में से कोई एक विषयों से विरक्त होता है। करोड़ों विरक्तों में एक कोई सम्यक ज्ञानी होता है। करोड़ों ज्ञानवानों में कोई एक जीवन मुक्त होता है और हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। अब जीवन मुक्त से विश्लेषित कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। इसलिए सारे धर्मों का मूल श्री राम नाम ही। हनुमान नाटक के मंगलाचरण में हनुमान जी ने क्या कहा? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुक्तो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। पूरे श्लोक का अर्थ नहीं करना, केवल इतना, बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। राम नाम आपके हृदय में नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा, तो जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, ऐसे बिना भगवान नाम के आपके जीवन में धर्म नहीं होगा। बिना नाम के जो धर्म होगा वो मात्र और मात्र उदर पूर्ति का साधन बनकर रह जाएगा। भगवान नाम में प्रेम के बिना जो धर्म होगा वो केवल पेट भरने का साधन मात्र बनकर रह जाएगा। हम लोगों के जीवन में यही हो रहा है। ये दिखावटी थोथी धार्मिकता हमारा पेट भरने के काम में तो आ जाएगी, पर हमें संस्कृति के चक्र से छुड़ाने में, कारगर सिद्ध नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, धर्म रूपी वृक्ष का बीज राम नाम है और बीज कहते किसको है? फल को ही तो बीज कहते हैं, फल को ही तो बीज कहते हैं। इसका मतलब है धर्म रूपी वृक्ष भी राम नाम से उत्पन्न हुआ और उस वृक्ष का फल भी राम नाम है। सारे धर्मों के आचरण का फल है राम नाम में प्रेम। कोई धर्म बाकी नहीं रह जाएगा, सारे धर्म का आचरण हो जाएगा यदि तू ईमानदारी से राम नाम का आश्रय ले ले। क्यों? क्योंकि बेर जोग मख विवेक विरति बेर विदित जोग मख विवेक विरति बेर विदित करिवे कहूं पटु पटो करिवे पटु पटो सुनत मधुर नरम सुनत मधुर नरम पावन प्रेम चरण कमल जनम की बड़ी महिमा है। अब योग नहीं, अब योग को अंग्रेजी वालों ने बना दिया योगा। योग को क्या बना दिया? अब योग से योगा हो गया। और वे योगा वाले लोग योग के नाम पर कैसी कैसी हल्के स्तर की बातें अपनी वाणी से कह जाते हैं जो किसी भी भगवत भक्त को, संत को, महापुरुष को, धर्म प्रेमी को गले उतरने की बात तो जाने दो, वे उस ऐसी बातों को सुनकर अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। ऐसा योगा हजारों लाखों करोड़ रुपए तो तुमको कमा के दे सकता है, पर इस योग से भव रोग की निवृत्ति संभव नहीं। तो धन तो खुद में ही एक बीमारी है, धन तो स्वयं में ही एक बीमारी है। हमारे जीवन में जो कुछ हमारे मन के अनुरूप नहीं घटता उसके मूल में विचार करने पर क्या है? उसके मूल में विचार करने पर धन सिद्ध होता है। एक इंच भूमि न होती, एक कूटी कौड़ी न होती, कोई संस्था मठ मंदिर न होता, जंगल में किसी पेड़ के नीचे किसी नदी के किनारे पड़े होते तो क्या जैसी घटनाएं हम लोगों के जीवन में घटती वो घटती? इनका मूल क्या है? सारी विपत्तियों का बीज ही धन है, बात समझ में आनी चाहिए। योग के संबंध में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है ग्रसे कलि रोग योग संयम समाधि भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे राम नाम ही सो अंत सब ही को कामरे। इसलिए राम जप राम जप राम जप बावरे, गोर भव नीर निधि नाम निज नाम। हमारे महाराज जी बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे पहाड़ी वालों में। एक महात्मा ने जोगी महात्मा थे नॉर्थ में चेला से एक 84 आसन में शीर्षासन को शीर्षासन क्यों कहते हैं? वो शीर्ष माने होता सबसे ऊंचा, सारी आसनों का सम्राट है शीर्षासन। चेला लगाना तो जानते ही था, जोगी जी का चेला था। तो कहते वो चेला ने एक साथ ही घंटा डेढ़ घंटा शीर्षासन लगा दी, कुंडरिया बनाई और खोपड़ी बावे धर दई, लंबे पांव ऊपर को कर दी। एक ही दिन में सिद्ध होना चाहता था, ज्यादा देर तक शीर्षासन करी, सारा खून यहां खोपड़ा में उतर आया। ये मोटा मत्था हो गया, वो डबल खोपड़ा बड़ा हो गया, आंख वाख सब लाल हो गई, खून आने लग गया महाराज। तो महाराज जी कहते थे कि वो तो जोगी जी बड़े सिद्ध थे, तो जैसे तैसे उन्होंने ठीक किया जाके, नहीं हमारे प्राण बचाना मुश्किल हो गया। ये नेती धोती मस्ती कुंजल शंख प्रशाल आदि जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं भी किसी समर्थ सदगुरु के निर्देशन में की जाती है, सीखी जाती है, ऐसे थोड़ी होता है। योग बड़ा कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। प्रवचन सुनने में तो बहुत सरल है, योग का कठिन बहुत। महाराज जी सुनाते थे कि गाजीपुर बनारस के पास है। महाराज जी कहते थे गाजीपुर में एक महात्मा थे, रामानंदी संप्रदाय के थे, परमहंस जी कहते थे उनको लोग, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो उनके पास लोग योग साधन लेने जाते थे, नाद योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, समस्त योगों के सम्राट थे वो महाराज। महाराज जी ने भी उनसे हठ योग की क्रियाएं ली थी। तो महाराज जी कहते थे कि उनके पास कोई साधक जाता था कि हमको योग साधन कुछ बताइए, वो क्या करते थे परमहंस जी महाराज? वो कहते थे कि हाँ कुछ दिन रहो स्थान में रहो, गंगा किनारे का स्थान, बताते नहीं थे जल्दी, दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष रह जाओ, फिर उनके मन में आएगा तो बताना शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। पर क्या करते, आम संतों के लिए पंगत अलग प्रकार की, और जो योग साधन सीखने आते उनकी पंगत अलग प्रकार की, और कराते एक साथ। साधन वाले वो तो बेचारे कम ही होते, दस पांच उनको सामने बिठाते, कभी उनको मूंग की छिलका, मूंग की दाल का छिलका, धोबादार होती नहीं, छिलका निकाल देते हैं, तो छिलका मूंग का चोकर, उस चोकर को थोड़ा सा पानी में उबाल देते, पतली पतली एक आध लौंग और काली मिर्च से बघार देते, तो कहते यही पियो, कुछ नहीं खाने पीने कुछ नहीं, कभी गर्म पतली खिचड़ी, कभी पतला दलिया, कभी मूंग की दाल का पानी, और रोटी भी तो एकाध सूखा रूखा टिक्कर, दूध घी के तो दर्शन नहीं, और ऐसा भोजन एक दिन दो दिन नहीं, रोज ही। और सामने बढ़िया चकाचक हाथ चिरा हुआ फुलका, सुंदर साग, सुंदर दाल, कभी कढ़ी कभी खड़ी, खीर कभी मालपुआ, और एक साथ ही पंगत कराते, साधकों की अलग और महात्माओं की अलग। अब इधर पंगत से उठ के साल डेढ़ साल में कभी उसका मन नहीं माना कि आज तो दीपावली है, आज ये ढंडोली दाल क्यों पिए, आज तो मालपुआ खा ही लेना चाहिए। उठ के यदि वहां से वहां बैठ गया तो नजर रखते थे, फिर उसको कहते तुम योग साधन के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अपने मन पर इंद्रियों पर काबू ही नहीं, तुमको क्या योग सिखाना, अब तुम राम राम करो, ऐसे पड़े रहो, मस्त रहो, तुम नहीं कुछ कर सकते। हमारे पूज्य खाकटोक वाले महाराज जी दास के ऊपर उन्होंने कृपा की है। वे कहते थे साधन तब बताएंगे, पहले रात्रि को 2 बजे आसन छोड़ना सीखो। क्या कहते थे? कितने बजे? 2 बजे रात को उठना सीखो। तुम सोए कितने बजे इससे कोई लेना देना नहीं, 2 बजे आसन त्याग दो। और झूठ उनके सामने चलता नहीं था। फिर कृपा पूर्वक कुछ बताते थे, सवेरे बाल भोग नहीं, रात को ब्यारू नहीं, दोपहर में केवल एक समय प्रसाद। अब वो भी रात को साधन जो सीखते थे दास ने उनके चरणों में रहकर कुछ सीखा है, तो रात्रि को थोड़ा दूध क्या इसके साथ छोटी हरड़ गोमूत्र में भिजाकर 24 घंटे तक मिट्टी के घड़े में रखकर फिर बाद में छाया में थोड़ा सुखा लेते और गाय के घी में उसको थोड़ा फ्राई कर लेते भूले तवा पर। अब फिर उसमें थोड़ा सेंधा नमक काली मिर्च मिला के उसकी फंकी 1 चम्मच और 1 गिलास दूध। दूध उपलब्ध न हो तो गुनगुना जल। अब वो महाराज ऐसी चीज कि रात को उसको खाओ तो बिना जगे आपको 2 बजे से डोलना जानी पड़ेगा, भागना पड़ेगा। क्यों? उसको पीने के बाद आपने भी 10 बजे वो ले लिया तो 2 बजे आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसी दवाई खिलाते थे। वो कहते थे जब तक बादी नहीं छटेगी तब तक क्रिया आप कैसे करेंगे, और हमारे जैसा आप तो हमारा शरीर बिगड़ गया, हमारे जैसा कोई मोटा पेट वाला उनके पास पहुंच के कहता कि महाराज हमको योग साधन सुखा तो 10 लाड़ी देते उसमें। मांस बढ़ा रखा है, शरीर पर चर्बी चढ़ा रखा है, योगाभ्यास करेगा भाग्यांस, ऐसे फटकारते थे। खा खा के पेट मोटा हो रहा है, चूतर मोटे हो रहे हैं, योग सीखेंगे भाग, बदमाश कहेंगे, ऐसे कहते थे। सुप्रीम कोर्ट के जज थे एक महात्मा, बाद में कृपात्री जी से उन्होंने दंड संन्यास लिया था, जज स्वामी श्री स्वामी विपिन चंद्रानंद सरस्वती, बहुत अच्छे महापुरुष थे। स्वामी श्री बामदेव जी ने उनको भेजा और वो महाराज जी के पास आए, बहुत फल मिठाई वगैरह लेके आए। महाराज हमने वेदांत पढ़ा तो बुढ़ापा है, दंड संन्यास लिया, हमको कुछ अनुभूति नहीं हुई, हमको योगाभ्यास का कुछ बताइए। महाराज जी बोले बैठो। महाराज जी चौकी पर थे, उनको नीचे जमीन पर बैठे हुए, जबकि महाराज दंडी नीचे बैठते नहीं, चटाई पर बैठे। महाराज जी ने उनके ऐसे स्पर्श किया, अरे है तेरी जरे तेरी, तेरा सुषुम्ना मार्ग सूखा पड़ा है, गृहस्थी भोग के आया है, गृहस्थी भोग के आया है, बच्चे पैदा करके आया, कुंडली नहीं जगाएगा, लट बक बक करता है, राम राम कर, राम राम कर, ये भाषा थी। उनसे कुछ नहीं पूछा कि तुम जज स्वामी हो कि अब कैसे हो, ऐसे बोल सूखा पड़ा। हम एक बार उनका दर्शन करने गए, जज स्वामी शेखंडानंद आश्रम में रहते थे, तो हमने देखा वो हजारा माला लेकर के राम नाम जप करे, तो हमने कहा स्वामी जी क्या? अरे बोले खास चौक वाले बाबा ने बीमारी लगा दी है, जीवन भर तो वेदांत का चिंतन किया, अब उनके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा कल्याण राम नाम जपने से होगा, तो मैं सब काम छोड़ के राम नाम जपने में लग गया हूँ। हंसकर कहा, बोले बाबा ने हमको चक्कर में डाल दिया है, और जब वो अस्वस्थ थे हमको उन्होंने बुलाया, रामकृष्ण मिशन में थे हॉस्पिटल में, तो अपना चित्र दिया उन्होंने, बोले मैं अब शरीर सहित पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के चरणों में नहीं पहुंच सकता, फिर मेरी फोटो उनके चरणों के तल से रगड़ देना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं जहां संत सब जाए। और कहा कि मेरे जीवन में राम नाम के जप से पूरा समाधान हो गया। हमसे कहा उन्होंने, हमारा काम बन गया। और हमने महाराज जी के पास उनका फोटो लाए, बोले उन्होंने ऐसा कहा। महाराज जी बोले दो दिन बाद राम जी के पास पहुंच जाएंगे। क्या कहा? दो दिन बाद। ठीक ऐसा ही हुआ। ये है, बातों से योग नहीं होता। मग यज्ञ बड़ा सरल साधन लगता है यज्ञ, लेकिन सबसे कठिन यज्ञ है। नहीं यज्ञ समो बंधु, नहीं यज्ञ समो रिपु। यज्ञ के जैसा बंधु नहीं है और यज्ञ के जैसा शत्रु नहीं है। वर्तमान में जो यज्ञ हो रहे हैं उनमें प्रायः अयाज्य याजन ही हो रहा है, अविधि पूर्वक हो रहे हैं। और अविधि पूर्वक जो यज्ञ हैं वो असुरों का बल बढ़ाते हैं, वो देवताओं का बल नहीं बढ़ाते हैं, उससे हानि हो रही है। महाराज कुछ तो राजनीतिक यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ के नाम पर अपनी पार्टी का प्रचार। उन यज्ञों से क्या होगा भाई? आहुति देने का कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी नहीं है, किसे प्रवेश करना चाहिए, किसे प्रवेश नहीं करना चाहिए, होता का लक्षण, उद्गाता का लक्षण, सबके लक्षण है शास्त्रों में। विवेक बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। विवेक शास्त्रों को पढ़ने से विवेक की प्राप्ति होती है, पर विवेक की बातें केवल प्रवचन का विषय बनकर रह जाती हैं। प्रवचन में विवेक झलक रहा है पर हमारे आचरण में अविवेक है, ये विवेक की स्थिति। और क्या? विरत, विरत माने वैराग्य। वैराग्य की स्थिति भी यही है, वैराग्य भी केवल वैराग्य पूर्ण रहने भी कई बार दूसरों को अपने ओर आकृष्ट करने का साधन बन जाती है, प्रभावित करने का साधन। अरे महाराज तो नंगे ही रहते, नंगे ही घूमते हैं महाराज, क्यों ना घूमे बिचारे, नंगे बहुत गरीबी है, कपड़ा पहनने को मिलते ही नहीं। और कान खोलकर सुने, ध्यान से सुने, जब तक देहाध्यास है, शरीर का भान है, तब तक वस्त्र उतार कर नग्न होना शास्त्र में निषिद्ध है। सुखदेव जी महाराज जिनके लिए स्त्री पुंभिदा नपुसुतश्च विविक्त दृष्टे, उनके शरीर पर कपड़ा रहे या न रहे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें भूख प्यास लग रही है, हमें अपमान सम्मान का अनुभव हो रहा है, हमें निंदा से दुख और प्रशंसा से प्रसन्नता हो रही है, पूरा देहाध्यास हमारे भीतर है और हम नंगे घूमते हैं, ये वैराग्य पूर्ण रहने से जय जयकार तो मिल जाएगी, वाह वाह तो मिल जाएगी, कि हवा पी के रहते हैं, कि फलाहार करके रहते हैं, कि दूध पी के रहते हैं, कि पानी पी के रहते हैं, पर इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वेद विदित कर्म, वेद प्रणीतो धर्मो यह धर्म सद विपर्य, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरी सुषमा। वेदों में जिनका विधान किया गया है ऐसे पवित्र साधन, ऐसे कर्म, ये कहने सुनने में बड़े सरल हैं, पर महाराज जी तट पृष्ठ चांद्रण आदि व्रत जिनका वर्णन है। एकादशी तो ठीक से हम लोगों से हो नहीं रही है। एकादशी के दिन लोग कहते हैं आज तो सिंघाड़े का हलवा बना लो, कुटू की पूड़ी बना लो, कुटू के आटे की रजगिरा के लड्डू बना लो, रामदाने के लड़ुआ ले आओ और मलाई के मालपुआ बना लो। काहे बात की एकादशी भाई तुम्हारी? और दसवीं को रात को ठूस के खा लिया क्यों? अरे कल एकादशी आज खा लो, मर जाओगे नहीं तो। अब सवेरे से थकार आ रही, करूला आ रहा है मुंह में, गरम गरम पानी की। अरे दूसरे दिन तक तो तुम्हारे अन्न नहीं पचा, एकादशी कौन काम की तुम्हारी? अब फिर एकादशी में भी लोग कहते हैं विनोद में 11 बार तक फलाहार चल सकता है, एकादशी है ना, इससे ज्यादा करोगे तो शायद बिगड़ जाए। एक एकादशी का व्रत तो ठीक से आपसे हो नहीं रहा है, आप कठोर साधन की बात करते हैं। करीबे कहूं कटु कठोर, आप इन साधनों को करने लग जाओ तो कटु हैं और कठोर हैं। सुनत मधुर नरम, तुलसीदास जी कहते हैं पर इनका प्रवचन सुनो तो बड़े मीठे लगेंगे, बड़े नरम लगेंगे। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपक्षिता, ये पुष्पित वाणी है जो फलों का लालच सामने उपस्थित कर, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी सुने जानी बूझ भूल ही जनी भरम, तुलसी सुनी जानी बूझ भूल ही जनी भरम, तेही प्रभु को हो तब ही की शरण, कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब बात सुन करके अब जान बूझ करके भरम में मत भूलो, अब चक्कर में मत फंसो, अब समझ में आ गई, अब तो सब छोड़ के राम नाम का आश्रय ले लो। क्या करें? ते ही प्रभु को हो ही, भगवान के हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी सजी कुसमा, भगवान के हो जाओ। क्यों जाही सब की शरण, शरम जिनको सबकी शरम है, शरम करते है अर्थात जो सभी शरणागतों की शरम माने लाज रखते हैं। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देकर कितना उत्पाती बना दिया हिरण्यकशिपु को, पर ब्रह्मा जी के वरदान देकर के लाज कौन ने बचाई देवताओं की? भगवान ने अवतार लेकर। शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिए, लाज कौन ने बचाई? भगवान ने लाज बचाई। द्रौपदी की लाज किसने बचाई? प्रहलाद जी की लाज किसने बचाई? भैया सबकी शरम सबकी लाज श्री जानकी नाथ के हाथ में है, श्री राधिका नाथ के हाथ में है, इसलिए तुम अपनी लाज भी उनको छोड़ दो और केवल उनके होकर राम नाम का जप करो। इन्हीं शब्दों के साथ 131वें पद के साथ आज की कथा संपन्न होती, लेकिन सब बैठे रहेंगे, कथा अपने ठीक समय से पूर्ण हो रही है। और अब परम श्रद्धे श्री आद्य बारह पीठ के आचार्य चरण निर्गुण दरबार पीठाधीश्वर, हाँ एक और बात है, निर्गुण दरबार बहुत है श्री राम कबीर जी का द्वारा है, निर्गुण दरबार उनके पूज्य श्री आचार्य चरण और हम सबके बड़े प्रेमी और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनको इस बुंदेलखंड में महाराज जी ही लाए थे, महाराज जी साथ लेके आए और सभी उत्सव महोत्सवों में प्रायः यद्यपि बड़ी व्यस्तता रहती है पर कृपा पूर्वक आप आए। खूब इच्छा थी हमारी की लिधौरा में इस बार जरूर कृपा हो। शायद गोरेला जी वाले महाराज जी पहुंच गए क्या, आने वाले कहां तक पहुंचे, आने वाले गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी भी आने वाले, हो सकता है महाराज जी का प्रवचन होते होते उनका दर्शन हो जाए। तो पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी जो हमारे अभिन्न अंग हैं, ऐसा कहना तो बहुत ठीक नहीं है, बस यही समझो को हम ये दो दो दिख रहे हैं, एक ही है। ये नहीं आते हैं ना तो हमको लगता है कि हमको महीनों बीत गए बिना हंसे, पर ये आकर इतना हंसा देते हैं कि हमको ये आनंद हो जाता है। वस्तुतः वो हंसाते केवल हमारी प्रसन्नता के लिए हमको हंसाते हैं। ऐसे निर्मल सहज संत जिनकी कृपा से बुंदेलखंड में भी उत्तम गिर नस्ल का गोवंश आया और सर्वोच्च पुरस्कार बाराघाट से जो गाय आई उन्होंने प्रदान किए, ऐसे परम गो उपासक गो भक्त और बहुत विद्वान हैं महाराज जी, शास्त्री हैं, बीए हैं, जाने कौन कौन डिग्री हैं और विधवा जी बैठे हैं तो कवि जी हैं, ये महाराज आसु कवि हैं, कविता में बोलते चले जाते हैं, ऐसी विलक्षण इनमें कवित्व शक्ति है और प्रवचन भी बहुत दिव्य करते हैं। ऐसे पूज्य श्री महाराज जी से बाराघाट वाले महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि यहाँ के श्रोताओं के अनुरूप सीधी सारी कोई बात उनके कल्याण की आप बतावें। जय जय श्री आनुजम सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः सीतानाथ समारंभात् श्रीरामानन्दार्य मध्यमात् अस्मदाचार्य पर्यन्तात् वन्दे गुरु परम्परा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासे देघन अने नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मंदिर बड़ो निधोरा काम भज प्यारे मन सीतारा, मंदिर बड़ो रही है विनय जी की, बिना विनय के चौपट है जाए वो दुनिया में। बिना विनय तब निगण का कथा सुना कोई संसार में, लेकिन उसका मूल्य तब होता है जब ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विरक्ता नाम शिरोमणि श्री मनुष्य पीठाधिपति स्वामी जी महाराज के श्री मुख से कथा सुने तब काम बनता है। चांदी मानी चांदी, लेकिन एक सिक्का भी लगता है ऊपर, उसका मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे महापुरुष के चरणों में बारंबार प्रणाम है, और आप लोग भी कथा श्रवण करके स्वीकार कर ही लो। कथा गाय की चल रही है विनय जी की, विनय पत्रिका, और अचरवारे पिताजी के चरणों में प्रणाम। त्यागी जी भंडारी महाराज जी सबको दंडवत प्रणाम, भैया जी को। संसार में बिना विनय के किसी का काम बना नहीं। कोई करोड़पति अरबपति भले ही अपने मन में बना रहा है, जल ही कल है, पानी ही कल है, जल ही जीवन है। बिना जल के जिंदगी है दुनिया में, लेकिन जिसके यहाँ जल का भंडार हो उसका नाम है जलधि। विनय मानस जलधि जल, विनय को स्वीकार नहीं किया तो उसके नाम के आगे भंडारण का नाम तो नहीं जुड़ा, विशेषण तो नहीं मिला, जल। वाह बहुत बढ़िया। यदि विनय स्वीकार नहीं किया तो जलता का प्रमाण पत्र समुद्र को मिला, और विनय पत्रिका जो है इस संसार को भव पार कराने के लिए सहज नौका बन के आए गोस्वामी तुलसीदास जी की, किंतु परंतु वाली जो भाषा दुनिया में रही और है उनको आंख खोलकर देखना चाहिए, कान खोलकर के श्रवण करना चाहिए कि विनय पत्रिका गोस्वामी जी की विद्वत्ता का प्रमाण पत्र है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनः, सुनिश्चैव सपाके चा पंडिता समदर्शिनः। लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने श्लोक कहाँ से लिख दिए, 2022 सब हिंदी में है, संस्कृत कहाँ से आई। तो जिस विद्वान, जिस बुद्धिमान, जिस धनवान के आगे भी विनय नहीं है तो वो गागर अधूरी है, अधजल गगरी खलकत जाय। विनय पत्रिका स्वामी जी का, गोस्वामी जी का विद्वत्ता का प्रमाण पत्र है, और उनकी संप्रदाय का, उनकी परंपरा का चरित्र प्रमाण पत्र है। जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा वही विनय संपन्न होगा दुनिया। विनयी व्यक्ति हमेशा विजयी रहता है। विजयी कौन होता है? विनयी, झुकने वाला, अकड़ने वाला। कितना ही बलवान हो उसको पराजय का मुख बार बार देखना पड़ता है। एक किलो एक शेर बल है, सवा शेर मिल गए तो चुपचाप लौटना पड़े अपने घर में, और सवा शेर ही काट ले दो शेर मिल जाए इकट्ठे। हमारे ब्रज में तो नाम ही ऐसे ही, राम कोई नाम है, दो शेर है, एक तो है ही वहां, दो इकट्ठे इकट्ठे। ठाकुर जी ने निधौरा के विशाल भाल पर सुंदर श्री युक्त अक्षत सहित तिलक के रूप में महाराज जी आपको प्रदान किए हैं। संसार में ध्वजा और तिलक की रक्षा हो जाए वही विजयी होता है। जिसका झंडा रह जाए और जिसका तिलक रह जाए वह विजयी होता है संसार में। आज तो गुरुओं की बड़ी आफत है, केला को क्षमा कर दो तो बोले सेटिंग हो गई। मलुक जी की लालदास जी बोले कैसे चुपचाप लौटे आए, कहा चक्कर है, इतनी जल्दी परिक्रमा कैसे करे आए। दूर थे, प्रयाग में थे, वृंदावन में होते ना तो लालदास जी को 48 मिनट भी नहीं लगते, एक घंटा में कितना कम था। वृंदावन में यदि 12 घाट में होते ना तो 12 मिनट भी नहीं लगते। सप्तद्वीपवती वसुंधरा को भगवान 12 लाए, आज भी उनके दंताकर पर विराजमान है। अरे नेक देर में करीब परिक्रमा ले गुरु जी आए, 12 भगवान की परिक्रमा कोई आ गए, 12 भगवान की परिक्रमा कोई कर ले तो पूरी धरती कर ले। कथा ऐसी सुनानी चाहिए सबकी समझ में आवे। आई समझ में? अब तुम लोग वृंदावन जाओ और धरती की परिक्रमा करना चाहो तो 12 घाट आ जाना, जरूर जाइए। 12 भगवान वहां विराजमान है, 12 मिनट कम से घंटे में। अरे 12 की दर्शन किया तो 12 भी खत्म हो जाता। महापुरुषों में सूझबूझ आज भैया जी कह रहे कुल बिहारी जी कि सिधौरा वाले महाराज जी ने एक चौपाई वर्ष बहुत सच्चो करो, तापस वेश विशेष उदासी। निधौरा वालों को महाराज जी सीधे लगते हैं कि चतुर? निधौरा वाले सीधे कि चतुर है? सीधे सीधे ही है। दुनिया में क्या सिधाई भोलापन इसी का नाम है। इतने बड़े शीर्षस्थ पुरुष को और अपने मंदिर में ला करके सेवक बना देना, चतुराई है कि भोलापन है? इतना अद्भुत अर्थ किया चौपाई का, मन में सवेरे भी आई कहने के लिए, लेकिन सब सवेरे ही कह रहे थे यहाँ कहा कहते, इसलिए नहीं कहा और सूझा नहीं मन में कि बहुत अच्छा अर्थ किया। अरे अर्थ ही नहीं किया आपको, प्रतिज्ञा देखे नई उम्र हो तो या गांव के आए वा गांव के आए छोरा बताए कोई बोले हाँ है तो भाई समझ गए। जब ज्यादा उम्र है जाए ओवर एज है जाए फिर तो इधर उधर के भी नहीं देखते, कहीं विवाह तो क्या घरेजे भी नहीं होते थे। लेकिन महाराज जी चतुर शिरोमणि है जो ओवर एज होने के बाद डायरेक्ट आईएएस बने। इधौरा बाबा को मैं भी सीधा समझता था, लेकिन ऐसे बूढ़े अब तक पतिव्रता बने बैठे रहे, कोई समझ में नहीं आया उनके। ऐसे छक्का लगाया महाराज कि आर पार इंडोनेशिया और पूर्वी एशिया सब पल्ली पार कर तो उन महापुरुष का भी बार बार शरण वंदन करना चाहिए जिनकी कृपा से आपको आज समाज के मुकुटमणि विद्युतवरण महापुरुष का दर्शन सहजता में ऐसे करा दिया लिधोरा में, जिनके वर्षों तक दर्शन की लोग इच्छा करते हैं और सहज में सब फेल हो जाती है, बोले नहीं हट गया कार्यक्रम कैंसिल हो गया अब नहीं आएंगे महाराज जी। इनका कार्यक्रम जो स्वयं सूरज को दीपक दिखाओ तो सूरज कोई प्रकाशित होगा क्या, लेकिन सूरज जो है दीपक की याचना कर रहा है। आज समाज में जिसकी आवश्यकता है उसकी याचना महाराज जी कर रहे हैं आप लोगों से। इतना विशाल पंडाल बनाओ अलग जगह जाकर के, जो समाज का कोई भी वर्ग रह न जाए छूटा हमारे प्रवचन से। भारतवर्ष जैसा था भारतवर्ष पुनः वैसा ही स्थापित हो जाएगा। भारतवर्ष में कोई इमाम हुए लेकिन जो दूसरे धर्म जिन लोगों ने स्वीकार कर लिए, ये तो समझ लो तो जब कुछ नहीं थे जब ये हो गए, अब सब कुछ है तो ये हो सकते, इसमें कोई असमंजस है क्या? जबरदस्ती हम कुछ बने थे, अब तो राजीवाजी राजा बाबू बनने की तैयारी है, चूकना नहीं चाहिए। हमारे समय से कोई भी खिसक गया दुनिया में, कहीं भी पड़ा है, भारत का मूल निवासी कहलाता है विदेश में जाकर भी, तो देश में रह करके अपने मूल को भूलना मानवता नहीं है। आज गोरक्षा धर्म रक्षा के नाम पर तमाम मंच तमाम संघ तमाम समितियां बनती हैं और उनमें इधर उधर की बातें होकर के वो समितियां बिगड़ जाती हैं। तो काय कितनी लंबी चौड़ी समिति की चक्कर में पड़ो, यहाँ आकर के संतोष कर लेना चाहिए। एक एक गांव एक एक नगर की गोरक्षा समिति बना दी जाए, धर्म रक्षा समिति बना दी जाए तो महाराज बहुत भारी बोझा कार्यालय का भी नहीं ढोना पड़ेगा और विस्मृति भी नहीं होगी। हर गांव में बढ़िया बढ़िया सभाएं हों गोरक्षा के नाम पर धर्म रक्षा के नाम पर और भारत पुनः विशाल था विशाल हो जाएगा और उसका भाल आज चमकने के लिए प्रकाश की आवश्यकता चाह रहा है। वृंदावन से आवे कोई और रसिया नहीं आवे तो मन ना भरे, गैयन को रसिया गाय में अच्छो लगे, रसिया रसिया सब कहें रसियन के घर दूर है। बुंदेलखंड के लोग नहीं गाते अपनी भाषा, लेकिन ब्रज के रसिया को अलग ही है, यहाँ के रसिया अलग है। पहले परे रहे आम सर दूल्हा बन गए हरे हरे, तो यहाँ की भी भाषा बहुत सुंदर है। कहीं भी कसर है तो पिताजी से युवराज को सुनते हैं, हाँ तो मन भर जाता भगवान की इच्छा से। गैया में गुण बहुत है बेदहू कही पुकार, भूप सीत तन पे कहे देखो नजरे पसार, बहुला तत्काल पाप हटती। गैया लगे मोहि प्यारी जग पालनहारी, गैया लगे मोहि प्यारी जग पालनहारी, गैया लगे मोहि प्यारी जग गैया लगे, हम ही प्यारी जग पालन हारी। मक्खन खाती दूध मा माखन जात दूध दही घृत सो अब कौ करे सुखारी प्यारी गई हाल हम प्यारी जगबान हरी गई हाल गए बस लोग तीन देवनाग गंधर्व जाके घर होए गाय ताके भाग को लड़ाए जाके घर होए गाय ताके भाग को लड़ाए यूं ही घर चली जाए सब तीर्थन को पर्व घर चले आए सब तीर्थन को पर्व आठ से दिन बजे जिताने का आठ से दिन बजे जिताने सुरपुर को जाए फिर जग में आए ताही मुक्ति मिले आए फिर जग में आए ताही मुक्ति मिले आए आप तरे पीतन को तारे आप तरे पीतन को तारे आप तरे पीतन को तारे आप मैंने बलिहारी है हो प्यारी जगबान दिलीप रघु भज से महीन गौरा के समीप पियो जीवन सफल गौरा के समीप पियो जीवन सफल गौ सेवा उपजावे धन धान याई सोतत किसान बैलगाड़ी में चलाए याई सोतत किसान बैलगाड़ी में चलाए नाप अपनी खिदावे बोझ कांधे पे उठावे बोझ कांधे पे उठावे नाक अपनी खिदावे मार ऊपर से खावे कोई बोल के सुना ऊपर से खावे कोई बोल के सुना तब ही दाहन भी सब बनायो तब ही बाहन सब बना अजी तो वही बाहन भी सब बनायो महादेव त्रिपुरा गई मुझे प्यारी बिहारी श्यामाई और गोरी धरी घूमरी किशोरी मेरी गैयन के नाव धरी घूमरी किशोरी मेरे गैयन के नाव कभू इन्हीं की मालाया गोविंद गोपाला इन्हीं की मालाया गोविंद गोपाला धन्य धन्य